10 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Capelle aan den IJssel is voor de derde keer in een maand tijd een explosie geweest bij dezelfde woning, meldt de regionale omroep Rijnmond. Er raakte niemand gewond, maar er is wel schade. Een regenpijp is gesneuveld, net als twee ramen van woningen ernaast. Na de explosie sloeg een jongen van 14 op de vlucht. Hij is al rennend gevallen en moest daarna met een ambulance naar het ziekenhuis. Hij zal door de politie worden ondervraagd. In het Al-Shifa-ziekenhuis in Gazastad is een 2 maanden oude baby overleden aan ondervoeding. Dat meldt het Palestijnse persbureau Wafa. De ouders van de pasgeboren baby zouden in paniek naar het ziekenhuis zijn gegaan omdat ze niet aan melk en andere basisbenodigdheden konden komen. Het Al-Shifa-ziekenhuis heeft sinds januari bijna geen eten meer aangeleverd gekregen. Onder meer doordat de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen de hulp voorlopig heeft stilgelegd. Ook in andere ziekenhuizen in de Gazastrook lijden steeds meer pasgeboren baby's aan ondervoeding. Toeristen kunnen de Eiffeltoren in Parijs weer op. Het wereldberoemde monument was 6 dagen lang gesloten wegens een staking van het personeel. Medewerkers eisten een loonsverhoging die in verhouding staat tot de inkomsten uit de kaartverkoop. Ze willen ook beter onderhoud van de 135 jaar oude toren, die volgens hen op sommige plekken roestsporen vertoont. Een loonsverhoging zit er vooralsnog niet in. Wel is een akkoord bereikt over een investering voor onderhoud. Vogelliefhebbers kunnen weer online kijken naar broedende vogels. De webcam van de vogelbescherming waarmee vogelnesten kunnen worden gevolgd staan weer aan. Over het hele land staan 24 camera's die onder meer een bosuil, ooievaar en zeearend filmen. Ieder jaar worden de vogels door meer dan 1 miljoen mensen online bekeken. Het weer, de dag begint met regen. Vanmiddag klaart het op en breekt soms ook de zon door. Het wordt 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het zuiden regen en dan zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Het Nederlands Kamerorkest speelt Ouverture Hebriden van Mendelssohn. En Mozart's Pianoconcert nummer 20 met Maxime Emelianichev. Van 1 tot en met 4 maart in Haarlem en Amsterdam. Koop nu kaarten op orkest.nl. Autoruit vannacht ingeslagen? Opgelost. Autotaalglas. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiochance vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wij zijn Marketing Guys, onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Je weerstand. Die kan soms wel wat extra ondersteuning gebruiken. In de nieuwe formule van Vitepro zit zink. En dat heeft een positieve invloed op de weerstand. Probeer het vernieuwde Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Wanneer hoor jij de eerste tjifjaf? Met Vogels Kijken Magazine beleef je nog meer plezier aan vogels kijken. Word nu lid en krijg een interactieve vogelgids cadeau. Ga naar vogelskijken.nl/magazine. Vogels Kijken Magazine. Daar kijk je van op. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Stek. Welkom bij OVT. Met vandaag, journalist Teun Dominicus dook in de archieven van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en stuitte op een reeks opvallende documenten. Het waren verslagen met hakenkruizen en nazistempels, verhoren van verzetstrijders die vaak na martelingen tot stand kwamen. Hoe en waarom zijn die nazi-verslagen door de Veiligheidsdienst gebruikt? Daarover straks meer. En bij Volendam denk je misschien aan Jan Smit, paling en klederdracht, maar in de 19e eeuw was het een waar kunstenaarswalhalla. Jan Brokke schreef het boek De Ontdekking van Holland en is de gast. Verder in deze uitzending schrijver en historicus en filosoof Philip Blom met een historische schelmenroman. Fresco Samsin bespreekt drie boeken. De column is van John Jansen van Galen en we hebben deel 4 van onze serie Mina en Mevrouw. Deze week is het 2 jaar geleden dat de oorlog in Oekraïne begon. Sindsdien zijn de relaties tussen Rusland en het Westen ernstig verslechterd en er wordt er gesproken van een hernieuwde koude oorlog. En ook van een nieuwe wapenwetloop. Niet alleen op land, op zee, in de lucht of op cybergebied, maar ook in de ruimte. Afgelopen week verschenen er berichten over de ontwikkeling van een nieuw Russisch ruimtewapen. En dat brengt ons terug naar een aloude angst. What the Sputnik signal means, we still don't know. The Russians haven't said anything about that. The event itself, the sudden Russian advance to the far frontier, ahead of every other country, the exploration of space. Ja, wat is er bekend over het nieuwe Russische ruimtewapen en wat kunnen we leren over de bewapening van de ruimte vanuit de geschiedenis? Historicus en analist Ivo van der Weijdenven houdt die ontwikkeling nauwgezet bij en is de gast. Welkom. Hallo. Ivo. Wat was nou precies het nieuws dat afgelopen week rondging en waar gaat het precies om? Ja, het nieuws was dat de Amerikaanse inlichtingendiensten hadden verteld aan het congres dat de Russen bezig waren met een nucleair wapen wat in de ruimte kon worden geactiveerd. Dus dat zou dan in de grootste doemscenario's een kernwapen zijn wat tot ontploffing gebracht zou kunnen worden in de ruimte. In de wat minder spectaculaire scenario's een satelliet met een kleine kerncentrale aan boord, zeg maar, om dat ding van heel veel energie te voorzien, zodat hij een grote kracht zou kunnen ontwikkelen. En daar maakten de Amerikanen zich wel erg druk om. Hè. Dat was inderdaad, net zoals in dat Sputnik-fragment, weer een stap in de ruimte waarin men misschien in de VS achterliep en wat grote risico's inhield voor het Amerikaanse satellietnetwerk. Maar waarom komt deze berichtgeving nu naar buiten? Wat hebben ze precies gevonden? Want het blijft allemaal nog een beetje vaag. Ja, het is nog steeds een beetje vaag. Poetin zegt zelf in ieder geval dat het in ieder geval geen kernwapen is. Dat mag ook niet volgens internationale verdragen. Dat heeft men afgesproken. Hij zegt zich daaraan te houden. Nou is zijn reputatie met verdragen natuurlijk niet al te best. Zo hebben we de afgelopen 2 jaar en daarvoor ook wel kunnen zien. Maar dat men bezig is met iets te ontwikkelen om andermans satellieten uit te schakelen. Ja, dat is iets wat de Amerikanen ook zelf niet vreemd in de oren moet klinken. Want ze hebben sinds 2019 Donald Trump richtte toen een Space Force op. Nou, daar werd toen een beetje lachig over gedaan. Daar is Donald Trump weer met een mal idee. Maar dat idee was vooral het eerste opdracht die het Space Force kreeg, was breng in kaart waar Russische en Chinese satellieten hangen en eventueel onderzoek ook hoe we die kunnen uitschakelen. Want waarom is dat zo gevaarlijk? Wat is de impact van zo'n potentieel wapen? Ja, dat is in de ruimte hebben wij er zelf nog niet zoveel last van. Maar op aarde, als satellieten uitgeschakeld worden, heb je daar wel heel veel last van. We gebruiken ze voor communicatie, we gebruiken ze voor navigatie, hè, zo plaatsbepalingssystemen, GPS, hè, dat beroemde Amerikaanse systeem wat iedereen met zijn telefoon gebruikt. En die systemen worden ook gebruikt door militairen. Hè. Je hebt satellietbeelden waarmee de Oekraïners aan het begin van die oorlog 2 jaar geleden die grote konvooien konden uitschakelen. Hun drones vinden hun weg met GPS-signalen. En ook die HIMARS-raketten waarmee ze zo'n successen boekten in de afgelopen jaren. Ja, dat zijn ook GPS-gestuurde munitie die daarmee de Russische doelen weten vinden. Dus als je die satellieten uitschakelt, ja, dan heb je ook die wapens op de grond voor een stuk onklaar gemaakt. Ja, nu is dit een nieuwe zorg die nu weer opnieuw opkomt. Maar het gevecht in de ruimte kennen we al van eerder. Wanneer begon dat? Ja, dat is eigenlijk dat fragment van net Sputnik 1957. Zodra de Amerikanen die Sputnik over zagen komen en dat geluidssignaal dat opvingen. Zoals in dat fragment ook, in paniek raakten. Deden ze eigenlijk 2 dingen, Amerikaanse generaals. Het eerste was kijken hoe kunnen we satellieten uitschakelen. Dus ze hadden met de raket gelanceerd, die noemden ze ook de Notsnik, om dat ding uit de lucht te schieten. En het tweede was dat ze gingen nadenken van ja, wat kun je daar nog meer mee? vliegtuigen. We hadden net de Tweede Wereldoorlog achter de rug met atoomwapens die Hiroshima en Nagasaki verwoesten. En men dacht, ja, die vliegtuigen zijn in de Eerste Wereldoorlog begonnen als verkenners. Uiteindelijk kunnen we mee steden bombarderen, verwoesten. Dus men dacht nu ook, oh, die Sputnik is een verkenner. Dat kunnen we ook in de ruimte doen. En we kunnen wapensystemen in de ruimte hangen. Ruimtebommenwerpers die kernraketten kunnen lanceren naar de aarde. Enorm grote plannen, een wapenwedloop in de ruimte. Dus men had echt meteen ook hele grote toekomstvisioenen. En hoe reageerden de Amerikanen toen op die Sputnik? Wat gingen ze inderdaad meteen ook enorm investeren? Ja, dat is dus het begin van die space race. Wij kennen daar vooral de uitkomsten van als een man op de maan in 1969. Dat een race was. Wie doet dat als eerste? Wie kan als eerste zijn vlag op de maan planten? Maar achter de schermen was men dus ook bezig met wapensystemen. Alleen dat bleek in de praktijk een hele dure aangelegenheid. Technisch ontzettend ingewikkeld, ook met hoe de ruimte werkt. Je kunt niet wapens heel makkelijk laten manoeuvreren in de ruimte. Ook al zie je dat in films als Star Wars wel gebeuren. Dus men had daar grote bedenkingen bij. Het kostte heel veel. Dus toen heeft men uiteindelijk een verdrag gesloten. Het Outer Space Treaty, of het ruimteverdrag. En daarin hebben de Russen en Amerikanen afgesproken. Nou, weet je wat we doen? We gaan gewoon. De ruimte is een vreedzaam gebied. Je mag daar geen nucleaire wapens of andere weapons of mass destruction neerhangen. Je mag geen militaire basis op hemellichamen als de maan oprichten. Nee, dat is een gezamenlijke plek waar je wel satellieten mag neerhangen. Dat was 1967. Ja. En wat was er? Is men toen zich aan dat verdrag gaan houden? Of was er toch nog stiekem? Het mooie is natuurlijk dat verdrag klinkt super mooi. Maar die satellieten die er nu hangen, die dus GPS-gegevens doorsturen, die communicatie doorsturen. Ja, dat kan ook voor militaire doeleinden gebruikt worden. En spionagesatellieten, daar had dat verdrag het helemaal niet over. Dus die werden daar wel op grote schaal neergehangen. Er hangen nu echt duizenden satellieten boven ons in een baan om de aarde. Dus wapens niet. Daarom zei Poetin ook van nee, ik hou me aan dat ruimteverdrag. Er komt geen kernwapen in de ruimte. Maar die satellieten die er hangen, kunnen natuurlijk wel voor militaire doeleinden gebruikt worden. En daarom is het ook echt zo'n belangrijk toneel geworden in oorlogsvoering. Dus het is een beetje een grijs gebied eigenlijk toch wel, verdrag. Ja, en men is ook wel in die tijd ook al tijdens de Koude Oorlog dus bezig geweest met het bedenken van manieren om andermans satellieten uit te schakelen. Men had al laserwapens ontwikkeld, zowel hier op aarde als in de ruimte. De Russen hebben geëxperimenteerd met satellieten die dan een mini-satelliet afschoten op een andere satelliet en dan uit de lucht ketsen. Een soort biljart in de ruimte. Dus men is daar eigenlijk altijd al mee bezig geweest van hoe kunnen we andermans satelliet uitschakelen. Maar hoe moet ik me dat voorstellen? Want hangen die satellieten dan? Het lijkt me heel erg ingewikkeld om dat gericht te doen. En als ik nu die geluiden hoor, dan is er angst voor echt een soort ruimtebom. Ja. Hoe kan je dan je eigen satellieten niet uitschakelen? Als je het die methode met, dat noemen ze dan de kinetische methode of met die lasers, dat is één voor één. Nou, ik zei al, er zijn duizenden satellieten, dus dat is heel ingewikkeld. En die vrees voor dat nieuwe wapen ging vooral ook dat het iets zou zijn waarin je in één klap een heleboel satellieten kunt uitschakelen. En dan heb je inderdaad wel het probleem, stel je voor, je zou een kernwapen afschieten, dan krijg je een elektromagnetische puls, een soort supermagnetron golf. En die schakelt alle satellieten uit die binnen die golf zitten. Dus dat is dan niet alleen die Amerikaanse, maar ook de Russische, ook de Chinese, ook de Europese. Dus dat is echt een soort wapen waar je als laatste een toevlucht in neemt. En daar zijn wel ideeën voor geweest om dat te doen. Hè, vooral om een nucleaire aanval tegen te houden. Want die raketten worden ook met satellieten gestuurd tegenwoordig. En Amerikanen zijn ook heel druk bezig met het versterken van hun satellieten om te zorgen dat ze niet meer kwetsbaar zijn voor dergelijke pulsen. Dus het is een wapenwedloop. Dus het is nog steeds een wapenwedloop. Hoe verklaar je dat die berichten dan nu in de Amerikaanse media verschijnen? Heeft dat nog iets te maken met dat de oorlog nu 2 jaar geleden is begonnen? Of hoe denk je daarover? Ja, dat is denk ik tweeledig. Al die projecten om je satellieten te beschermen tegen vijandelijke wapens, die kosten heel veel geld. Dus dan moet je mensen bang maken om te zorgen dat het geld op tafel komt. Dat gaat echt om miljarden. En inderdaad, er is nu ook die discussie gaande over de steun aan Oekraïne. En dit zou ook wel iets kunnen zijn om te zeggen van ja jongens, die oorlog in Oekraïne die kan ook grote effecten hebben en uitstralen naar ons op een andere manier die je verwacht. Hè. Rusland zou onze satellieten kunnen uitschakelen om die oorlog in Oekraïne te kunnen voeren. En dan hebben we daar als Amerikanen allemaal last van. Dus jongens, die oorlog is ook van ons. Dus het zou een manier kunnen zijn om mensen te overtuigen om ook die steun naar Oekraïne wel door te zetten. En denk je nou dat er een nieuw verdrag nodig zou zijn in de toekomst? Of gaat dit gewoon door? Nou ja, een nieuw verdrag. Volgens Poetin houdt hij zich aan de verdragen. Hè? Dus dat is maar de vraag. Je kunt daar wel een nieuw verdrag over sluiten. Of dat nuttig is, weet ik niet. Want wat wel zo is dat zeg maar, ja, niet alleen de Russen en de Amerikanen, maar ook de Chinezen, ook de Indiërs zijn bezig met de ontwikkeling van die antisatellietwapens. Ze zijn proeven aan het doen met raketten om andermans satellieten, of ja, men doet het nu dan in proeven dan op de eigen satellieten, maar om die uit de lucht te schieten. En iedereen is ook bezig met het ontwikkelen van zo'n eigen GPS-netwerk. Europa, China, Rusland, om te zorgen dat je niet afhankelijk bent van die andere satellieten. En ja, dat is wel een nieuwe wapenwetloop. Een verdrag kan misschien helpen, maar daar lijkt het dat men daar niet echt mee bezig is. Goed, hartelijk dank, Ivo van der Weijden, voor je toelichting. Dit is de VPRO. Laura Stek. Volendam is regelmatig in het nieuws. Rond Jan Smit, bijvoorbeeld FC Volendam, als toeristische trekpleister of als rechtsbolwerk na de verkiezingen. Maar rond 1900 was Volendam in ieder geval ook een bruisend kunstenaarswalhalla. Dat schrijft Jan Brokke in het deze week verschenen boek De Ontdekking van Holland. En Jan Brokke is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een bruisend kunstenaarswalhalla, dat zou je toch niet direct verwachten bij Volendam? Ik bedoel, die stereotypen zijn blijkbaar zo sterk dat je dat niet per se zou denken. Hoe ontdekte jij deze geschiedenis? Nou, ik keek er zelf ook van op. Ja. Ik las in de krant dat Hotel Spaander gesloten was, failliet was gegaan door corona. En toen herinner ik me dat ik in 1980 een interview heb gemaakt met dichter Hans ten Tijen. En hij had een gedicht geschreven over een schilder, een Noorse schilder, die dood was gegaan in Hotel Spaander. Frits Taulof. En ik heb hem toen gevraagd destijds, vertel eens de achtergronden van dit gedicht. Hoe ben je er toen gekomen? Toen zei hij, ja, dan moet je mee naar Hotel Spaander. En toen zat ik daar plotseling tussen 1400 schilderijen aan de wand. Een rokerige gelachkamer. En daar hebben we het interview laten plaatsvinden. En toen heb ik nog iets geproefd van de oude sfeer van Spaander. Toen ik het in de krant las, het eerste wat ik me afvroeg, wat gaat er dan met die schilderijen gebeuren? Ja, want en wat gebeurt er met die schilderijen? Nou, die zijn in etappes van de wand gehaald. Want het hotel is na 2 jaar is het overgenomen door een groot hotelketen. Het is toen weer opnieuw open gegaan en het moest toen bijna weer direct sluiten vanwege brandgevaar. En ze zijn het nu aan het verbouwen. Nu hangt er helemaal niets meer. De voorlaatste keer dat ik er was, hingen er nog een honderdtal schilderijen. Er zijn allemaal nummertjes op de wand geschilderd waar die schilderijen hingen. Het waren er dus 1400. Maar dus dat hotel Spaander was de spil voor heel veel kunstenaars die daar kwamen. Dat waren er honderden uit heel Europa. Kun je die periode eens schetsen? Van waarom kwamen ze naar Volendam? Nou, het hotel is opgericht door Leenert Spaander samen met zijn vrouw Aaltje. En de bedoeling was vanaf dag 1 om daar een kunstenaarskolonie van te maken. Ze hadden vaaglijk iets gehoord over Pont-Aven, over Barbizon, kunstenaarskolonies in Frankrijk. Ze hadden gehoord over de Skagen-schilders in Denemarken. Dat waren allemaal kunstenaarskolonies. Dat kwam erg op aan het einde van de 19e eeuw. De impressionisten die wilden naar buiten toe. Die vonden de vrijheid buiten. En ja, dan hadden ze wel accommodatie nodig. Leendert Spaander heeft in 1881 een café aan de dijk in Volendam gekocht. Heeft daar een etage bovenop laten bouwen. En dat was het begin van Hotel Spaander. Maar hij is direct gaan werven. Hij heeft gebruik gemaakt van een Engelse schilder die een schilderij had geschilderd van in 1876 George Clausen. Dat waren vissersvrouwen en visserskinderen die neerknielden voor de kerk. Het schilderij heet Hoogmis in een vissersdorp aan de Zuiderzee. En die kerk is, dat is alleen voor ons erg grappig. Die kerk was niet de katholieke kerk van Volendam, maar dat was de Nederlands hervormde kerk van Monnikendam. Klausen dacht, dat zien ze in het buitenland toch niet. Dat schilderij maakte diepe indruk. En ze vonden het vooral al die vrouwen die neerknielden en die kinderen in klederdracht. Dat vonden ze zeer exotisch. En toen is er een run op gang gekomen. En daar heeft Leen der Spaan er goed op ingespeeld. Hij heeft kunstacademisch aangeschreven, kom naar mijn hotel toe. En hij is naar Londen gegaan. Later nog zelfs samen met zijn twee van zijn dochters in klederdracht. Kom naar mijn hotel toe. Maar wat was dan, want dus dat was gewoon, deze man wilde dat heel graag. Die wilde een kunstenaarskolonie, maar dan moet er toch nog een andere aantrekkingskracht zijn om te komen, lijkt me. Ja, er waren verschillende aantrekkingskrachten. De Hollandse luchten. De zeegezichten, de Zuiderzee was natuurlijk druk bevaren. De vissersvloot van Volendam, 150 botters. Prachtige donkerrode, paarsachtige zeilen. Heerlijk om te schilderen. De klederdracht, de bevolking, de vissers. Die daar zorgden alleen dat Spaan ervoor dat de schilders modellen kregen. Dus de vissers en de vissersvrouwen en de visserskinderen. Die poseerden voor hen. En daar kregen ze 1 gulden per dag voor. En dat was ongelooflijk veel. Voor ze was 4 keer zoveel als ze normaal verdienden. Bijvoorbeeld met nette boete. Ja. Maar de grote trekpleister was toch voor de schilders dat Leen der Spaan niet alleen die accommodatie bood, niet alleen goede maaltijden voor een schappelijke prijs, maar vooral dat hij 11 ateliers heeft laten bouwen aan de achterzijde van het hotel. En de achterzijde keek uit op de Zuiderzee. Dus die schilders hadden eigenlijk alles daar. En zijn er onder die schilders, want het zijn er ruim 1800 geloof ik. Ja. Wat voor namen zitten er tussen? Zitten er ook bekende namen? Ja, er zitten hele grote namen tussen. Paul Signac, Pizarro, Emile Bernard. Uit België, Theo van Rijsselbergen, een hele grote pointillist. Uit Duitsland kwamen zeer veel schilders. Hans van Bartels is een prachtige schilder van echt van het ruwe, van het vissersbestaan. Heel veel schilders uit Oostenrijk. Engeland aan het einde van de 19e eeuw, vooral zeeschilders. Zo rond 1900 waren het de cartoonisten die kwamen. De tijdschriften zoals Punch en Tatler met de cartoons die kwamen op. En die kwamen, er zijn 3, 4 cartoonisten, hele beroemde cartoonisten, Tom Brown, Phil May, kwamen naar Volendam. U moet weten, ze kwamen daar niet voor een paar dagen. Hè? Ze kwamen voor een seizoen, een hele zomer. Een aantal schilders zijn nog veel langer gebleven. Ivar Kampke, een bekende schilder uit Zweden, bleef er 3 jaar. En Augustin Anicot, een Fransman, is er 17 jaar gebleven. En dat is ongelooflijk. Dus blijkbaar. En wat deed dat dan met zo'n gemeenschap, die aanwezigheid van al die kunstenaars? Nou, dat was dus voor mij de grote verrassing. Want we kennen de reputatie van Volendam. Het is een dorp. En toen was het nog veel meer een dorp. Volendam is pas in 1910 aangesloten op het wegennet. Dus de schilders die kwamen met de dagboot uit Amsterdam, een zeilschip, of ze kwamen met de trekschuit, wat 5,5 uur vergde vanuit Amsterdam. Het lag dus erg geïsoleerd. En die hele dorpsbevolking was ook erg geïsoleerd. De mensen die kwamen nooit buiten Volendam. Dus dat zij, hoe zij op die schilders gereageerd hebben, dat is toch wel heel uitzonderlijk. Ze zijn volledig geïntegreerd in die maatschappij. Ze werden met grote hartelijkheid ontvangen. Voor het hotel Spaan, daar stond een soort schilderij en daar stond op met grote letters: artiest, kom binnen, wees welkom. Artiest. Ja, dat is een beetje, dat kon in het Engels klinken, in het Frans, in het Duits, iedereen begreep dat. En Een vorm van integratie. Ik had het over Augustin Anicot, die daar 17 jaar is gebleven. Hij speelde voor Sinterklaas. In welke zin? Hij speelde Sinterklaas. Echt, het kostuum hangt nog... Letterlijk. Letterlijk. Het Sinterklaas kostuum van Anicot hangt nog in het Zuiderzeemuseum. De kinderen van Volendam, die wisten precies wie dat was, die Sinterklaas. Want hij had een sterk Frans accent. Hij sprak wel Nederlands, maar een sterk Frans accent. Zij noemden hem niet... Anicot, de Volendammers hebben moeite met de H. De Fransen trouwens ook. En zij noemden hem Annie, de meisjesnaam Annie Kot. En nou, de kinderen wisten precies dat ze niet bij Sinterklaas op school zaten, maar bij Anicot. Nico Jungman, een schilder uit Londen, die speelde voor Zwarte Piet. Dus ze helemaal geïntegreerd. En het beste raakte ze geïntegreerd. En daarom kwamen veel cartoonisten ook naar Volendam, zo rond 1900, 1905. Ze kwamen naar de kermis. En de kermis, die is wel door heel veel Nederlandse journalisten beschreven. Beroemde journalisten, bijvoorbeeld Brussen. Die heeft in de kermis in 1915 in Volendam beschreven. En hij zei, ja, het is zoiets als Venetiaans carnaval. Het was een uitbundigheid. Iedereen ging los dan. Je schrijft ook, het was een plek met vroomheid, maar ook met zondige lust, Volendam. Ja. Ik heb één voorbeeld genoemd in de figuur van Hille Butter. Hille Butter was een zeer geliefd model. Willy Sluiter, een Nederlandse schilder, heeft hij wel 8 keer geportretteerd in alle leeftijdsfases. En de eerste 7 is hij nog in klederdracht. En het laatste schilderij wat hij van me gemaakt heeft is gewoon in normale dracht. Ah. Zij was de eerste vrouw in Volendam die echtscheiding aanvroeg in 1924. Zij is begonnen als serveerster in Hotel Spaander. Maar iedereen was dol op Hille Butter, ze was erg mooi. En ze had een levendige belangstelling. Dus ze is vreemde talen gaan leren. En met name Engels. En ze kon precies uitwijzen hoe je in Londen van de ene plek naar de andere moest. Ze kende de hele kaart van Londen uit haar hoofd... terwijl ze Volendam nooit heeft verlaten. Ze correspondeerde met Winston Churchill. Winston Churchill was een verwoed amateurschilder. Heeft 450 schilderijen nagelaten. En met Hille Butter aan de dijk in Volendam correspondeerde hij over het kunstenaarschap. Nou, dit geeft toch een ander beeld van Volendam. Dit is ongelooflijk. Ja. En op een gegeven moment, Prins Hendrik kwam met zijn watervliegtuig, liet hij landen op de Gouwzee met de roeiboot naar Hille Butter toe. Frederik van Ede, de schrijver, die ging telkens, wanneer hij in Volendam was, dan ging hij op bezoek bij Hille Butter. Er waren heel veel Amerikaanse schilders die kwamen. En wat ook weer zeer opvallend is, vanaf 1881, heel veel vrouwen. Er zijn van die 1400 buitenlanders, waren zeker 200 vrouwelijke schilders. Uit Amerika, uit Engeland. En eigenlijk hebben zij het beste werk geleverd daar. Op de cover van het boek staat een schilderij van Elizabeth Norris. Zij kwam uit Cincinnati in Ohio. En zij was zo getroffen door dat Volendam. Zij was zo getroffen door die visserskoppen. Zij mocht als vrouw mannen schilderen. Dat mocht nergens anders in Europa. Kortom, het is een waanzinnige geschiedenis die een heel ander beeld geeft van Volendam. Tot slot, heel kort, zouden we niet een expositie moeten komen met deze schilders? Ja, ik hoop dat... ik heb het geprobeerd al met het Zuiderzeemuseum, maar die hebben weinig ruimte aan de muur. Ik hoop dat Singer Laren dit oppakt en een schitterende tentoonstelling maakt van al deze schilders uit alle windstreken. Ik moet wel zeggen, ik heb heel veel non-fictieboeken geschreven over onderwerpen die zeer zwaar waren. Oorlog, collaboratie, et cetera. En ik werd ongelooflijk vrolijk toen ik dit boek schreef. Volgens mij worden we er allemaal vrolijk van, zoals ik het hoor. Jan Brokke, heel veel dank voor je komst. Het boek dat je schreef heet De Ontdekking van Holland en is nu verkrijgbaar. We hopen op een tentoonstelling. Was u ooit getuige van grensoverschrijdend gedrag? Van een razende, tierende chef, van krasse beledigingen door hoge geplaatsten of van ongewenste seksuele avances? En? Wat deed u? Niets gezien, niets gehoord, niets gedaan, heet het rapport van de commissie van Rijn over de zeden bij de omroep, en dat klopt. U deed niks, keek de andere kant op, en ik ook. Het gaat om 55 jaar geleden en om deze omroep, want de VPRO blijft tot nog toe opzichtig buiten schot. Maar waarom zou het hier anders, gelijkwaardiger, humaner toegaan dan elders? Toen, in 1969, hadden wij niet eens chefs. Die hadden we afgeschaft, tegelijk met de puntjes in de afkorting VPRO. Vrijheid, gelijkheid, broederschap was de boodschap. Er was nog wel een oudere man die chef heette te zijn, maar die feitelijk niks te zeggen had over de anarchistische Janboel die VPRO Vrijdag heette, zodat hij steeds vaker met een donkere zonnebril op naar de studio kwam. Het zogenaamde collectief was de baas. Wij allemaal dus. Met z'n 15e maakten we een roemrucht wekelijks radioprogramma van 5 uur lang, en ruimschoots voor aanvang zaten we met z'n allen rond de tafel om de reportages die onze collega's gemaakt hadden te beluisteren en, jawel, in openheid en gelijkwaardigheid te beoordelen of ze ook voor uitzending in aanmerking kwamen. Democratischer kon het al niet, toch? Maar het waren wel erg vaak dezelfde collega's van wie de bijdrage volgens het collectief drastisch bekort, dan wel beter helemaal gecanceld moesten worden. Vrolijke bijeenkomsten waren het. Er werd veel gelachen, vooral om de losers die steeds aan het kortste eind trokken. Soms mannen, meestal vrouwen. Er heerste een heerschappij van de getapte jongens. Ik was zelf geen getapte jongen, maar meesmuilde mee om bij de getapte jongens in het gevlei te blijven. Het opstandereffect heet dat. De omstanders kijken naar elkaar wie het eerste water springt om de drenkeling te redden, en uiteindelijk verzuipt de drenkeling. Was het daardoor voor sommigen wat we nu een onveilige werkomgeving noemen? Jazeker. Maar dat besefte ik pas toen 2 vrouwelijke collega's mij vertrouwelijk in de arm namen om hun nood te klagen dat ze, vergeef mij de beeldspraak, stevast het pispaaltje waren. Ik schreef een vinnige nota met als titel Collectief Amahula. Want in elke groep zijn sommigen nu eenmaal machtiger dan anderen, en ze zullen hun macht ook botvieren. Zeker als er geen regels zijn die hen in bedwang houden. Dan kun je nog maar beter zo'n ouderwetse chef hebben en ouderwetse reglementen. Collectief, Amahula. Formeel waren we allemaal gelijk, maar niet heus. En sommigen waren continu het slachtoffer van een regime van de grote monden. En seks? Was er ook seks in het spel? Reken maar van yes. Al kan ik mij niet herinneren dat het ooit zonder wederzijdse instemming plaatsvond, maar ja, dat zegt Tom Egbers ook. Mijn nota werd voor kennisgeving aangenomen, althans schouderophalend terzijde gelegd, en ikzelf liet het er ook bij zitten. Het omstandereffect. Zijn we in die halve eeuw iets opgeschoten? Jawel. Meer slachtoffers bijten van zich af en vinden soms ook gehoor. Maar we moeten het nog steeds vooral hebben van omstanders die hun handen niet in onschuld wassen en zich niet laten leiden door het adagium niets gezien, niets gehoord, niets gedaan. Dankjewel, John. Wel een uniek geluid, want we horen toch vaak dat dit probleem überhaupt niet bestond vroeger. Ja, ja. Nou, ik toch denk wel. Daar nu anders over. Amahula. Amahula. De actualiteit van de geschiedenis. Dit is tot 12 uur OVT. En dan nu nieuws over de nieuwe over de Nederlandse geheime dienst. Want die verzamelde tot tenminste de jaren 60 nazi-documenten over voormalige verzetstrijders. De dossiers waren opgesteld door de Sicherheitsdienst en de Gestapo en bevatten onder meer verklaringen die waren afgelegd na martelingen. De BVD dacht zonde om daar niks mee te doen en stopte ze in een eigen dossier. Dat ontdekte journalist Teun Dominicus van Parool, dat wat er zoal te lezen is in die verslagen en hoe het eigenlijk kan dat die destijds in handen van de Veiligheidsdienst zijn beland. Daarvoor is hij te gast. Dominicus, welkom. Dank je. Die BVD-archieven dus, die zijn recent geopend, eind 2022. Je hebt je erin gestort en nu ben je dus gestuurd op die nazi-verslagen. Enkele honderden zijn het. Om wat voor documenten gaat het precies? Waar het hier om gaat zijn bijvoorbeeld verslagen van uit de rechtbanken over mensen die werden vervolgd door de nazi's. Denk bijvoorbeeld aan de februaristakers. Denk aan de mensen van het kunstenaarsverzet die in Amsterdam, bijvoorbeeld namen als Gerald van der Veen, Willem Arondeus, maar vooral Willem Sandberg, de directeur van het Stedelijk Museum. Het gaat om bekentenissen die mensen hebben afgelegd. Het gaat om persoonlijke dossiers die zijn aangelegd rondom personen. En dat kunnen soms echt, ik heb een dossier gevonden wat meer dan 120 pagina's dik, helemaal aangelegd door de Gestapo. Ik heb een hele serie mugshots. Daar stond ik echt van te kijken. Bij een communistisch Gronings kamerlid gevonden. Het ging om de Groningse verzetsgroep het Noorderlicht. Er waren 44 mensen van gearresteerd. En dan zie je gewoon netjes de portretjes steeds die zijn genomen bij de arrestatie. Wat hier... Ja, nee, ik ben gewoon benieuwd van, dus dit is wat je dan tegenkomt. En dan denk je dus, oké, ik vind nazi-documenten in de BVD-archieven. Ja. Wat is daar, ja, wat denk je dan? Nou, de eerste keer toen ik het zag, dat waren het enkele velletjes. En dan dacht ik, oké, dit kom je ook tegen. Je komt de gekste dingen tegen tussen deze archieven over affaires, over drankgebruik, over zijn kamerleden homoseksueel, ja of nee. Je komt van alles tegen, dus... Nou, op een gegeven moment laat je het lopen, maar op een gegeven moment begin je een patroon te herkennen. Je denkt, god, dit is vaker gebeurd. Oké, dan gaan we voor dit pad. En dan gaan we het verder uitdiepen en dan gaan we het uitzoeken. En toen zijn we wat gerichter gaan zoeken. Naar bijvoorbeeld bepaalde voormalige verzetstrijders bij wie je tegenkwam. En op een gegeven moment kijk je in de inventarislijst. Bijvoorbeeld Willem Sandberg, die werkte samen met kunstenaarsverzet. Oké, wie zat er in het kunstenaarsverzet? Hebben deze mensen ook een dossier? Ja, sommigen wel, waarvan sommigen zelfs al waren overleden. Die zijn door de Duitsers tegen de muur gezet. Dan heeft de BVD na de oorlog alsnog een dossier over deze mensen aangelegd. Dacht, oké, daar moet dan wel wat interessants in zitten. Want waarom leg jij dit anders aan? En zo kom je op een sneeuwbaleffect dat je steeds maar meer dingen boven tafel haalt. En toen werd het toch wel een structuur. En toen was het echt zo, oké, is dit nieuw? Dat was ook de vraag. Toen heb ik een voormalig medewerker van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, Dick Engelen. Hij is in 1995 gepromoveerd op een geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. En hij had voor dat onderzoek, kreeg hij onbeperkt en onbelemmerd toegang tot alle archieven van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. En ik had bij hem gevraagd, goh, weet u hier wat meer over? En in zijn proefschrift staat dat het van één persoon bekend was dat daar zijn Veiligheidsdienst dossier werd gebruikt. Dat was de communist Daan Gouwelozen. Hij had contacten met Moskou. En ze gingen kijken, goh, gaat hij dat na de oorlog nog steeds doen? En over de communistische verzetsgroep De Rote Kapelle, die in heel West-Europa werkte. En hij zei, nou, dat werd gebruikt. Maar voor de rest, ja... Dus dat het echt een structureel iets was, dat dus de BVD die nazi-documenten gebruikte, omdat ze dus voor de duidelijkheid na de oorlog gewoon verzetstrijders die vaak communistisch waren in de gaten wilden houden. En ze dachten, ja, dat is handige informatie, ja, om te behouden. Wat vind jij daar ethisch van? Ja, mijn persoonlijke mening doet dat altijd niet zoveel toe. Is altijd, je bent als journalist, je schrijft niet je eigen mening op. Nee, maar misschien, wat vond je daar opvallend aan? Het zijn nazi's. Dat waren toch wel de slechte jongens, om het heel subtiel te zeggen. En het feit dat in 1946 bij de Nuremberg-processen zijn de Gestapo en de Sicherheitsdienst veroordeeld als criminele organisaties voor misdaden tegen de menselijkheid. Dus dat is geen oordeel achteraf. En die misdaden tegen de menselijkheid waren onder andere het martelen van gevangenen, het opsluiten in concentratiekampen. Nou, we zien de resultaten daarvan zien we opeens bij de BVD terugkomen. En daarom heeft een hoogleraar, Kees Ribbens, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en onderzoeker van Niels, die noemde het een continuering van het nazi-apparaat zonder noemenswaardige distantie op dit gebied. En waarom gebruikten ze die documenten? Wat was daarin te lezen dat zij dachten van, dit is handige informatie? Wat je in die documenten ziet is, wie werkte met wie samen? Wat waren onderduikadressen? En voornamelijk met wie werkte met wie samen. Wie vormde de verzetsgroepen samen. Dat is er heel duidelijk in te zien. Ze zijn heel gebruikt om netwerken in kaart te brengen. Wat je bijvoorbeeld bij zag bij sommige mensen. Die zijn gemarteld, hebben namen genoemd. En de verschillende personen die genoemd waren, dat waren vaak andere verzetstrijders. Ik ben hun dossier er ook bij gaan pakken. En dan zie je inderdaad de identieke passages terugkomen. Waar ook bij staat, stop dit in ook in persoonsdossier van bijvoorbeeld Max Meijer, een communist vakbondsman in Amsterdam. Stopt het ook bij Gerben Wagenaar in zijn dossier. Want daar heeft hij mee samengewerkt. En om even aan te vullen, het zijn niet alleen, het merendeel is zijn nazi-documenten, maar het zijn ook documenten van de erelijst van gevallenen. Een monument waarin voormalige verzetstrijders worden herdacht. En om daarvoor in aanmerking te komen, moesten bijvoorbeeld nabestaanden zeggen, hey, mijn partner is omgekomen in de strijd, heeft zich ingezet voor vrijheid en tegen jodenvervolging. Mag hij op dit monument dat in de Tweede Kamer staat, mag hij dat? Oké, dan moest je een formulier invullen. Met naam, wat heeft hij gedaan, hij of zij gedaan, met wie heeft hij samengewerkt. En deze documenten zijn later gebruikt om weer deze netwerken in kaart te brengen. Dus een nationaal monument is gebruikt voor als surveillanceapparaat. En tot op heden was dat onbekend. Ja, nu heb je ook een aantal nabestaanden gesproken van mensen die bijvoorbeeld in het dossier terecht zijn gekomen. Bijvoorbeeld Martin Veldman, zoon van communist Aad Veldman, die aan de wieg stond van de februaristaking. Die vandaag wordt herdacht trouwens. En in 1943 werd opgepakt en verhoord door de Duitsers. We vroegen hem ook telefonisch om een reactie. In het DVD-dossier zit dus een stuk Nederlandse vertaling in. Dus ze hebben het nog netjes vertaald ook. Dus dat was een weergave. En zij hebben exacte vertaling van het Duits naar het Nederlands. Hij heeft dat in het dossier gevonden. Nou, dat vind ik echt... Hoe meer ik erover nadenk, hoe kwaaier ik ervan kan worden. Dat je nazi-verhoor gebruikt, waar mijn vader nog knap gemarteld is ook. Daar kan ik nog steeds kwaaier over worden. Ja, dus dat is duidelijk, de duidelijke emotie daarover. En de vraag is ook natuurlijk, de BVD, het is in de BVD-dossiers terechtgekomen. Hoe zijn ze daaraan gekomen? Dat is ook meteen een vrij pijnlijke kwestie. Het merendeel van de documenten, niet allemaal, maar het overgrote merendeel is afkomstig van het NIOD. Of het toenmalige Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. En uit deze dossiers, waar ook gewoon heel vaak staat, afkomstig van het RIOD of wij vroegen de medewerker... of een BVD-medewerker vroeg aan een medewerker van het RIOD... of de documenten mochten worden meegenomen. Deze keer mocht dat niet, dus ik moest ter plaatse dit allemaal overnemen. En er komt een namenlijst van 70 mensen uit van de Nederlandse Volksmilitie. Een communistische verzetsgroep uit Zuid-Holland. Dus daaruit blijkt dat er toch echt wel structureel contact was... tussen het RIOD en de BVD in het verstrek van deze documenten. De documenten van de erelijst voor gevallen liggen ook allemaal bij het RIOD. Waarom zouden ze dat hebben gedaan, die dossiers? Dat is waarschijnlijk, en dat is een hypothese... Toch de context van de Koude Oorlog. Communisten in de gaten houden. Het voormalige verzet in de gaten houden. Of dat goed of fout is, daar ga ik me niet over uitlaten. Het punt is alleen dat er nooit verantwoording voor is geweest. En het is nooit bekend geworden. Het NIOD, ik heb daar meerdere mensen gesproken... en ook de huidige directeur, die zaten met handen in haar. Die zeiden gewoon, wij weten hier niks van. Dus die hebben ook aangekondigd onder andere een vooronderzoek in te stellen. Om te zeggen hoe structureel werd er samengewerkt tussen het RIOD... en de BVD, omdat zij, zoals zij zeggen... dit raakt toch wel aan de kern van het NIOD, de wetenschappelijke onafhankelijkheid. Ja, precies. En dus zij gaan wel hiermee door. Zij doen een vooronder... Hoe ga jij hiermee door? Want is het verhaal af? Of denk je dat er nog niet... Oh, nee, het is echt... dat klinkt altijd maar veel te positief hier. Maar het is echt een goudmijn voor historici. Er liggen 71.000 dossiers. Dat is bijna 500 meter bij elkaar. Ik durf... te zeggen dat ik 0,15% van alle dossiers heb doorgespit. En ik heb nog 3 verhalen in mijn rugzak tussen zitten... die binnenkort allemaal bij Parool verschijnen. Het is een goudmijn. Ja, en er zal nog meer boven tafel komen. En dat is in ieder geval nu gestart. Hartelijk dank, Toon Dominicus. Wilde je nog iets zeggen? Ja, en wat voornamelijk zou zijn, is dat het NIOD gaat nu onderzoek doen. En er blijven publicaties komen. En ik verwacht ook dat er wel waarschijnlijk nog wat collega's met publicaties gaan komen. De vraag is op een gegeven moment, gaat er vanuit politiek... en vooral vanuit de minister of vanuit de AIVD... meer openheid van zaken gekomen en gaat er ook verantwoording voor komen? Want dat is er al die tijd niet geweest. En dat is toch wel een punt dat duidelijk op de politieke agenda gezet mag worden. Er is heel lang gezegd, vertrouw op ons op ons blauwe ogen... want wij zetten ons in voor Nederlandse veiligheid, et cetera, et cetera. Maar nu puntje bepaald komt, blijkt er toch wel dingen te zijn gebeurd... die niet door de beugel hebben gekund. En er moet verantwoording voor gaan komen. Ja. En dat zal wel goed zijn. Goed, we houden het Parool in de gaten. In ieder geval staat dit weekend je artikel over dit thema in het Parool. En er volgen er dus nog meer. Hartelijk dank, Teun Dominicus. Boeken. Met Fresco Samsin. Ja, het is weer tijd voor onze boekenrubriek. En deze week is Fresco Samsin de recensent van dienst. Fresco, je bent er nu voor de tweede keer. En we weten eigenlijk nog niet zo goed hoe we je moeten aankondigen. Vorige keer heb je ongeveer uitgelegd wat manchuroloog was. Ja. Dus gespecialiseerd in het Manchu. Sinoloog ben je ook. Maar laten we nu even filoloog eruit lichten. Dat ben je ook. Ja, filoloog. Of misschien wel voornamelijk. Wat is het? Bij filoloog voel ik me het meest comfortabel. En eigenlijk moet je dat als volgt zien. Als filoloog kijk je in verschillende talen. Je focust eigenlijk, je bijt je vast op één woord of één kleine passage. En dat gebruik je om als het ware een soort spiegel, nou ja, eigenlijk de hele wereld erachter te zien. Dus bijvoorbeeld als ik dan college had, dan kwam er in het mandje een of andere vogel langs. Met een bepaalde nek. En dan zei mijn docent, kom op, we gaan nu de archieven in. En dan kwamen we er bijvoorbeeld achter dat die vogel helemaal niet op die plek had kunnen leven die in die teksten stonden. Zo kun je dus door te focussen op één woord, ja, de hele wereld erachter. En mijn lievelingsboek deze week doet daar heel veel mee. Het geurenboek, daar komen we zo op. Ja. Zelf zei je trouwens, want je zegt het nu heel mooi en chic, heb je het uitgelegd. Maar je zei eigenlijk is een filoloog een mierenneuker die grote verhalen ziet in één woord. Zo kan je het ook zien, toch? Ik weet niet waar ik dat heb gezegd, maar dat is precies wat het is, ja. Okay. Goed, we gaan naar het eerste boek. Ons koloniale verleden in 50 voorwerpen. Ja. Onder redactie van Falika Smulders en Wayne Modest. Ja. Ja. Wat is het? Ja, zij hebben Wayne Modders en Falika Smulders hebben op een gegeven moment zijn benaderd door de Volkskrant. En de Volkskrant wilde eigenlijk weten, als we nou in 50 verhalen moeten vertellen wat iedereen moet weten over dat koloniale verleden, ons koloniale verleden, het Nederlandse verleden, wat zou dat dan zijn? En kunnen we daar een voorwerp of een object aan hangen? En dan zie je dat zij die taak heel serieus hebben genomen, omdat dit verleden nu natuurlijk onder een vergrootglas ligt. Ze zeggen zelf, ja, we waren bang dat we eigenlijk heel veel negativiteit op ons af zou komen nadat we dit zouden presenteren. Maar eigenlijk blijkt de tijd ook echt rijp dat mensen er heel ontvankelijk voor zijn. En zo zijn ze tot 50 verhalen gekomen die in dit boek prachtig uitgegeven zijn gebundeld met rijke illustraties door 50 verschillende auteurs van diverse pluimage, waaronder bijvoorbeeld mijn jeugdidool Noralie Beijer. Die zit ertussen. En dus je krijgt echt een soort, ja, een enorm rijk overzicht van dat verleden. En wat voor voorwerpen kunnen we verwachten? Dan komen we gelijk ook een beetje bij toch wel kritiek vanuit mij. En die kritiek, er zijn heel veel platte objecten, laten we het zo noemen. Dus echt de verdragen, schilderijen. En ik hoopte toch een beetje. Letterlijk plat bedoel je? Ik bedoel letterlijk plat, ja, 2D. En ik was een beetje teleurgesteld, want als je tegen mij 50 voorwerpen zegt, dan had ik heel erg gehoopt dat het dicht bij de mensen zou staan. Hè? En die zijn in de minderheid. Maar je moet denken aan bijvoorbeeld een baksteentje. De IJsselbaksteentjes, die zijn met het schip meegekomen op een moment dat het fort Elmina werd veroverd in Ghana. En vanaf daar zijn natuurlijk de tot slaafgemaakten vervoerd naar diverse Nederlandse gebieden. En die baksteentjes waren er alleen maar als ballast om eigenlijk te zorgen dat de boot een beetje in balans was. Maar die zie je dus daar zo, en je ziet het voor je, ik ben er nooit geweest, je ziet voor je dat die daar in het gebouw verwerkt zijn, dat het op de grond ook een windroos met die baksteentjes is gemaakt. En dat soort hoofdstukken in dit boek zijn het sterkste, waarbij daadwerkelijk die materiële cultuur echt het uitgangspunt is genomen, daar waar de meeste hoofdstukken het eigenlijk de objecten of de voorwerpen als een illustratie zijn gebruikt. Ja, dus dat is eigenlijk het verhaal. Het verhaal is eerst bedacht. En dat is denk ik wel een trend in het museale landschap. Het verhaal wordt soms opeens belangrijker dan de objecten. En als ik gelijk door mag gaan. Want dit raakt ook mijn verleden. Mijn moeder is mijn moederskant Indisch, mijn vaderkant Surinaams. En weet je nog dat vorige keer zou ik met een Manchu-spreekwoord komen? Ja. Nou, ik heb er eentje gevonden die eigenlijk hier niet van op toepassing is. Namelijk Dulgei Tatsirange Boyei Dalin. Toyi Tatsirange Nyalmai Dalin. En dat betekent het verleden bestuderen. Dat doe je voor jezelf, maar het heden bestuderen, dat doe je voor anderen. En we zitten nu in een tijd, en dat voel ik zelf ook, dat verleden bestuderen doe je wel degelijk nu ook voor anderen. Namelijk, ik als een nazaat van een Chinees die in 1858 naar Suriname is vertrokken. Ik vind het belangrijk dat mensen weten over dat verhaal van die contractarbeiders. En dat verhaal is hier niet in aanwezig in dit boek. En omdat Wayne Modis praat over een anti-kanon... ja, anti-kanon betekent nog steeds een kanon. En dat die bladzijden er niet zijn, dat is ja jammer. Ja, een anti-kanon is... Ja, precies, een anti-kanon is een kan kanon, ook niet compleet is een zijn. Kanon. Ja. En dan, maar kijk, ik kan je uren over doorpraten. Het blijft een belangrijk boek om in de boekenkast te hebben. Want de hoofdstukken, bijvoorbeeld Sri Lanka komt langs. Dus het zijn wel passages in de geschiedenis waar mensen weinig van weten. Goed, dit is dus Ons koloniale verleden in 50 voorwerpen. Dan gaan we naar Verzameld. Ja, dat klinkt een beetje alsof het gerelateerd onderwerp in ieder geval. Tuurlijk, ik heb gedacht over verzamelingen. En Verzameld was natuurlijk wel dan een hele goede titel van Inge Misgaard. En de titel is Verzameld... uitroepteken, ik ga niet schreeuwen in de microfoon... en mag dan hoor. Ondertitel... Gepassioneerde verzamelaars door de eeuwen heen. Nou, dit boek spreekt mij aan. In eerste instantie omdat ik zelf onooglijke munten spaar. Wat voor munten? Aziatische munten, rond met een vierkant gat. En ja, ze zijn echt niet dat je denkt... dat je ze in een dat je er uren naar kan kijken... en je vergapen aan de visages. Er staan gewoon een paar karakters op. Nou, daar ga je ook naar beurzen en zo? Nee, ik ben natuurlijk zo'n online... want als ik in beurzen kom, dan is de portemonnee daarna echt leeg. Dus ik kan nog tot 10 tellen online. En ik heb een vriendin die Barbie spaart, die heeft er meer dan 500. En die heeft, en daar raakt het boek aan... die heeft een slot op die deur, want anders kunnen kinderen erin... en dat is niet de bedoeling. En daarom was ik geïnteresseerd in dit boek... omdat in de inleiding vertelt zij... ze is gefascineerd door verzamelen, maar ze wil op zoek naar... Wat is nou dat verhaal van een verzamelaar? Waarom verzamel je en waarom verzamel je wat? Maar is het een soort psychologische analyse? Nou, daar had ik dus een beetje op gehoopt. En het is een ontzettend leuk boek. Vooral als je zelf verzamelt of als je om je heen denkt... van nou, is dit nou een verzamelaar? Sorry, ik wijs willekeurig rechts van me. Maar is het een verzamelaar of ben je eigenlijk gewoon aan het hoorden? Je krijgt die psyche niet echt te zien. Wat je vooral te zien krijgt, is dat uitroepteken van de auteur. Ze is razend enthousiast. Er komt een scala van... Ja, is ook fijn. Er komt een scala van voorbeelden langs. En aan het einde zegt ze... Ja, eigenlijk weten we het nog helemaal niet. En dan mag ik mijn lievelingsvoorbeeld noemen. Ja. Dat is namelijk een verzamelaar, een mevrouw Jong... die heeft in de 20e eeuw... die had de verantwoordelijkheid om de goede chips uit te zoeken... van de aardappels. En die had opeens met haar kleinkind bedacht... ja, ik ga chips verzamelen in de vorm van iets. Dus dan had ze een chips in de vorm van een schaap, in de vorm van een persoon. En ja, dan zie je wel hoe gek verzamelaars af en toe kunnen zijn. Goed, dus het is wel een vrolijk boek en je gaat er misschien zelf van verzamelen. Ik ben bang van wel. Goed. Dan het laatste boek. Dat is meteen het boek van de maand. Ja. De Neuswijzer. Je had het er net al over. Onder redactie van Inger Leemans en Caro Verbeek. Ja. En het gaat over geuren. Het gaat over geuren. En ik kon het niet wegleggen. Ik heb het in één dag gelezen. Laat ik uit de kast komen als zeer slechtziende. Dus ik kan ook niet van papier lezen. Dus voor mij als slechtziende is geur heel belangrijk. Daarom sprak dit boek me enorm aan. En ik ben niet teleurgesteld. Wat je eigenlijk te zien krijgt is een pleidooi... voor de rol die geur moet hebben binnen onze erfgoedwereld. Daar komen de redacteurs, maar ook alle schrijvers... ja, die maken dat heel duidelijk van... die geur is zo belangrijk in ons leven... Alleen in het Nederlands hebben wij vaak niet het vocabularium... om eigenlijk al die rijkheid aan geuren goed te benoemen. Daarvoor moet je een, hoe noemen ze het ook weer... een geurwijze zijn, geloof ik. Want we hebben allemaal bijvoorbeeld scherp of zo... maar dat gaat natuurlijk om een vorm eigenlijk. Ja, precies. We hebben weinig woorden die echt om... om geur gaan. Er waren er meer. Dus dan zie je ook dat de tijdsgeest vraagt soms om andere woorden. En daarom ook, dit is echt een interdisciplinaire benadering... waarbij je dus ook taalkundige kopstukken als Nicolien van der Zeist... die praten over, stinken betekende vroeger gewoon een geur hebben. En nu betekent dat stinken. Of het woord geur heeft te maken met gier. Namelijk de stank van bemesting. En dus je ziet wat... dat we meer woorden hadden. Pardon. Maar deze mensen zeggen ook, ja, laten we maar proberen om meer woorden te maken. Want in heel veel talen, zoals bijvoorbeeld het Chinees, heb je veel meer woorden die gaan over die geuren. Dus bijvoorbeeld, jij zei van er is ook een bepaalde geur voor uien bijvoorbeeld. Of in het, in het Mandarijn. Ja. Ja, in het Mandarijn is er een woord voor de geur van lamsvlees. Oh ja, dat klopt. Ja, dus je hebt shan, dat is een geur voor lamsvlees. Maar ook, en dat interesseert me heel erg, ook voor de smaak. En dat komt in dit boek ook duidelijk naar voren. Die twee hangen samen. Als je geur kwijt bent, dan proef je ook niet meer. Maar je hebt bijvoorbeeld ook woorden in talen die zijn dan alleen maar voor de geur van de koningsvrucht, durian, die echt... Die is verboden om mee te nemen in je bagage, want het is gewoon open rioolgeur. En dus in andere talen is het rijker. Maar als we even buiten beschouwing laten dat ons vocabulair daar minder specifiek in is. Na het lezen van dit boek geven de auteurs je alle handvatten om toch op een hele specifieke manier te praten over de geuren om ons heen. En ik denk, als je daar eenmaal je meer bewust van bent, dan wordt echt je leven een stuk rijker. En doen ze ook suggesties voor nieuwe woorden, voor geuren? Ja, daar vraag je me wat. Dat doen ze zeker. En die ben ik natuurlijk op dit moment, schiet er geen eentje binnen. Heb jij er eentje toevallig? Nee, ik heb er ook geen paraat. Maar we kunnen wel nu even iets bedenken. Nou ja, want zij hebben, dat vergeet ik te vertellen, zij hebben onder 1850 mensen... Hebben zij reacties verzameld, het Meertens Instituut. En daarin komt zo'n ontzettend rijk beeld, zeker in die dialecten. En wat ze zelf ook zeggen, en dat raakt dus weer een beetje aan mijn achtergrond, dat er zijn weinig reacties geweest van bijvoorbeeld mensen met een migratieachtergrond. Dus die zijn makkelijk in te passen. Ik bedoel, alle kinderen gebruiken al Surinaamse woorden in het Nederlands. Bijvoorbeeld het woord lala is voor een bepaald soort, nou ja, voor een soort rauw vleesgeur. Ja, dat komt in het San Antongo. Nou, laten we die dan gewoon overhevelen gelijk. Ja, goed idee. Ja. Nou, het is dus een pleidooi voor geur als een vorm van erfgoed en een oproep om nieuwe woorden te creëren. Ze willen een museum. Ze willen een museum. Dus ik zou zeggen, in één zaal het geurmuseum en in het andere zaal kunnen we misschien de Volendamse schilderijen ophangen. Oh, goed. Of de Volendamse schilderijen met een geursoundscape. Oh, ja, zeker. Of, goed idee. Ja, zeg ik het met een geursoundscape. Een geurscape. Ja. Het boek van de maand is dus De Neuswijzer. Wilt u dit boek ontvangen? Stuur dan een mail naar ovtboek@vpro.nl of reageer via Twitter of Facebook. Dankjewel Fresco Samsin voor deze bruisende boekbespreking. En de titels van de boeken zijn te vinden op onze website vpro.nl/OVT. We gaan zo naar het nieuws en daarna zijn we terug met deel 4 van Mina en Mevrouw en een gesprek met schrijver en filosoof Philip Blom. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Hij was eigenlijk gestopt. Ik beloof het mensen, over zwart of wit. Maar Gordon is terug. Het is tijd om gewoon weer de draad op te pakken. Met een nieuw album en met nieuwe ambities. Ik hoop dat ik het droog houd. En Frans van Seumeren. De club zit in mijn hart en ik ga niet zomaar weg bij de club. Eigenaar van FC Utrecht. Denk je, als je een bal hebt, koop je toch de club. Nou, dat heb ik geweten. Over zijn pogingen om van Utrecht een topclub te maken. Op lange termijn is de bedoeling dat we natuurlijk een topclub in Nederland worden. Gordon en Frans van Seumeren. Vanmiddag tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Geniet van de Matthäus Passion in de Pieterskerk Leiden. Uitgevoerd door het Residentieorkest en het Nederlands Kamerkoor. Bestel nu uw kaarten via pieterskerk.com. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Is jouw terras al zomer klaar? Regel je terraszonwering nu en ontvang tijdelijk gratis slimme bediening ter waarde van €800. Ga naar ambiance.nl, bezoek een showroom en profiteer van deze aanbieding. Het grote genieten begint bij Ambiance. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? ING. Bank van het leven. Kansen. Toekomst. Bank van vervuiling. Klimaatverandering. Bank achter Nederland. Oranje en jou. Bank achter olie en gas.

Ontdek de streken van Frans Hals. Nu in het Rijksmuseum. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Vanavond eten wij uitgekookt. Met heerlijke verse groenten, gekruide aardappels uit de oven en gebakken kabeljauw met een romige witte wijnsaus. Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Ontdek het zelf en bekijk het menu op uitgekookt.nl. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur. Check novoferm.nl. Kom dat zien. Spektakel in Tijlers Museum Haarlem. Duik in de optische illusies van de 19e eeuw en ontdek de overeenkomsten met nu. In De Grote Illusie. 200 jaar virtual realities in het oudste museum van Nederland. It's a Sunweb holiday. Bij Sunweb houden we van vakantie en vakantievoorpret. Van die ene hotspot checken en lezen over nieuwe lievelingsplekken. En straks even helemaal niks. Wij houden van vroeg boeken voor nog meer vakantievoorpret met goed gevoelgarantie. Wij houden van vakantie. Sunweb. Nu in het oudste museum van Nederland, De Grote Illusie. Tijlersmuseum.nl. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Laura Stek. Dit is OVT met straks in het spoor terug deel 4 van Mina en mevrouw. Een Zeeuwse vrouwengeschiedenis over sociale ongelijkheid, familiemythes en ongemak van Maartje Duin. In deel 4 breekt de oorlog uit. Wat betekende dat voor de bewoners van het kasteel bij Middelburg, waar mevrouw en haar dienstbode Mina woonden? Het is straks te horen in Het Spoor Terug. Maar nu eerst de historische roman van Philip Blom. Eind 16e eeuw ontvluchten twee broers het geweld van de 80-jarige oorlog om een beter leven op te bouwen. Ze komen terecht in Rome, in een wereld vol grote schilders, denkers en geestelijken. Historicus en filosoof Philip Blom schreef met Dieven van het Licht een avonturenroman, waarin de broers Sander en Hugo ons meenemen naar een bewogen periode in de geschiedenis. En Philip Blom is de gast, welkom. Dankjewel. We zeiden het al, je bent historicus, essayist, filosoof, schreef de afgelopen jaren ook over klimaatverandering, over de rol van cultuur in tijden van crisis. Het is een roerige tijd. Waarom dan nu een roman over de 16e eeuw? Nou, ten eerste was het een vorm van ontsnapping. Escapisme is dit. Nou, misschien wel, maar het is gewoon ook een beetje mentale gezondheidszorg. Omdat als je altijd schrijft over rampen die er gaan gebeuren, over wat er fout gaat met heden, dat is, ik vind het best wel vermoeiend te doen. Ik vind het best wel deprimerend te doen. En soms moet ik dan gewoon vluchten naar iets anders. En dus hier naar het 16e eeuw. Ja, het verhaal gaat dus over twee broers in die 16e eeuw. Uit de Nederlanden. De ene is schilder in wording, de ander zijn assistent. En ze raken noodgedwongen op drift door Europa. Waarom heb je voor die historische periode gekozen? Nou, ten eerste is dat is niet bijzonder gecalculeerd. Het heeft me altijd fascineerd. En ook dat Rome, het Rome van Caravaggio, het Rome van van groot licht en groot donkerheid, maar ook de achtergrond met de oorlog. En ja, natuurlijk, het heeft er ook mee iets te maken dat wij zijn, wij weten wel weer iets af van vluchtelingen en van hun noodlot. En dit zijn twee broers die moeten weg van thuis omdat hun ouders vermoord worden en daar is oorlog. En ze hebben geen bijzonder plan en ze komen ergens terecht. En dat is toevallig Rome. En daar proberen ze een leven op te bouwen. Maar dat is wel een verhaal die niet alleen maar in de 17e eeuw gebeurde. Dus je hebt, je zei het is escapisme, maar er zitten wel degelijk ook echo's met het nu in, als het ware. Nou, ik ben iemand die leeft vandaag. En dus natuurlijk als ik een verhaal schrijf over wat dan ook voor een tijd, dan is het ook een verhaal die reflecteert hoe wij vandaag leven. En kun je ons meenemen in het verhaal? Wat is ongeveer het verloop van het verhaal in de roman? Nou, het verloop van het verhaal... De held, alhoewel hij niet echt een held is, is Sander, een schilder. En zijn jonge broer Hugo. En Hugo, toen hij heeft gezien dat zijn ouders worden vermoord, heeft sindsdien, sinds de 5-jarige leeftijd, geen woord meer gesproken. En helpt vermoord door de Spanjaarden. Vermoord door de Spanjaarden. En dat was eigenlijk een beetje hier gebeurd. We zitten hier in Hilversum en dat is in een dorp buiten Utrecht. Dus niet zo ver van hier vandaan. En dan vluchten ze eerst naar het bos. En dan komen ze uit het bos naar de verstoorde steden. En beginnen weer een leven. En hij wordt leerling bij een schilder. En zoals het toen was, je wordt gespecialiseerd naar wat je kon. En hij is een boerenjong die heel veel tijd in de natuur heeft doorgebracht. Hij kan goed planten schilderen. En dus dat wordt zijn métier. Hij wil niet een grote kunstenaar worden. Hij is een ambachtsman. En ze komen in Rome terug, zoals heel veel, zoals ze het toen noemden, Vlaamse schilders. En daar proberen ze hun leven op te bouwen. En dat proberen ze in Rome. En dan, nou, gebeurt een heleboel intrigue die ik hier niet ga verraden. Maar ze komen naar Napels, waar ze opnieuw moeten beginnen hun leven op te bouwen. Ze zijn daar heel vermengd ook in de geschiedenis van Napels. Sander heeft al een geliefde in Italië, in Rome. Dat is ook een schilder, een vrouw die een schilder is. Dat was toen heel bijzonder, maar het bestond wel. Denk maar aan Artemisia Gentileschi. En in Napels is een minnares, een Afrikaanse vrouw die een slavin was geweest en die nu een soort van arts is geworden in de armoedige delen van Napels. 10% van de mensen in Napels waren toen van Afrikaanse oorsprong. Dus het witte Europa, het blanke Europa, zag er ook heel anders uit als je daar een beetje historisch naar kijkt. En op een gegeven moment begrijpt Sander dat hij een missie heeft. Dat hij eigenlijk de gerechtigheid van de geschiedenis moet weer herstellen. Lijkt me een grote opdracht. Ja, maar hij begrijpt ook dat als hij dat gaat proberen, gaat hij zijn kans op persoonlijk geluk compleet ruïneren. En dat is het dilemma van hem. En nu de rest vind je wel uit. Ja, precies. Nou ja, dat hele verhaal is verder inderdaad te lezen in de roman. Daar moeten we ook niet te veel van verklappen. Maar laten we ook eens stilstaan inderdaad bij die periode. Want je hebt is research belangrijk voor jou? Net zo belangrijk als in non-fictie? Ik ben historicus. Natuurlijk is research belangrijk voor mij. Maar als ik als historicus schrijf en soms vragen me mensen, dat vind ik altijd een compliment. Is dat nou echt waar wat daar staat in uw boek? Heeft u dat verzonnen? En dan zeg ik, nee, dit is een historisch boek. Daar mag ik niets verzinnen. Daar heb ik voetnootjes en ik moet alles kunnen bewijzen. Maar tuurlijk zit je als historicus altijd met de gedachte, wat heeft die mens nou echt gedacht? Wat is daar nou echt gebeurd? Ik heb er geen document voor. De brief mist. Maar ik zou toch wel... Dus, en dat is de frustratie van de historicus. En hier als romanschrijver kan ik erin gaan en denken, wat heeft deze persoon nou echt gevoeld? Maar ik vind het wel belangrijk dat het allemaal wel plausibel is. Dat mensen eten wat mensen toen hebben gegeten en de kleren dragen die ze toen hebben gedragen. En ook zo denken en voelen als mensen toen dachten en voelden. De mensen in dit boek bijvoorbeeld hebben een heel andere relatie met geweld al dan wij dat vandaag hebben. Maar dat was in die tijd zo. En je kunt niet... Ik vind het als historicus ontzettend vermoeiend als collega's het verleden bekijken met de moraliteit van vandaag. En zien wat er allemaal mis was in het verleden, moreel. Omdat wij vandaag anders denken. Dus deze mensen zijn ook andere mensen. Ja, en ze moeten ook dealen met een tijd die inderdaad extreem gewelddadig is. Het is de tijd van de godsdienstoorlogen. Het is de tijd van vlak na de reformatie en de contra-reformatie. Ja. Daarin spelen de kunsten een hele belangrijke rol. Wat voor rol speelde de kunst in die tijd? Dat is een groot verhaal en bijna niet meer herinnerd verhaal in Europa. Maar wel heel belangrijk. Ik leef in Oostenrijk. Oostenrijk was in de 16e eeuw 80% protestants. Het is vandaag een ongelooflijk katholiek land. Ja. Wat is er gebeurd? De tegenreformatie. En dus de katholieke kerk heeft het door op een gegeven moment in het 16e eeuw... dat ze gelovigen verliezen, dat ze zieltjes verliezen. En die moeten ze terugkrijgen met wapensgeweld natuurlijk. Maar ook door overtuiging, door echt zieltjes te jagen. En daar wordt de kunst bijzonder belangrijk. Daar worden ook de jezuïeten bijzonder belangrijk, die tijd zijn opgezet. En die beginnen veel psychologisch de gelovigen te benaderen. Dus je wilt een kunst hebben. Ja. Je wilt een kunst hebben waar je ziet dat een martelaar lijdt. Je wilt zijn pijn zien. Je wilt zijn bloed zien. Je wilt het vuil onder zijn voeten zien. Je wilt zien dat is iemand die je op straat zou kunnen tegenkomen. En je wilt zien wat er gebeurt. De heilige mysterieën die zijn gebeurd aan echte, alledaagse mensen. En dus de kunst van bijvoorbeeld Caravaggio, die is heel op die trend dat ze heel ongelooflijk emotioneel en dramatiserend is. Om echt mensen mee te slepen. En dat was iets een groot onderdeel van de tegenreformatie. Je ziet het dan ook in de kerken, de beroemde barokke kerken met goud en engeltjes overal en schilderijen. En dus gewoon om mensen te overwentelen, om mensen te laten zien, als je bij ons bent, dit is onze hemel. Ja, dus we gaan niet een beetje meebewegen naar die reformatie, nee. Maar we gaan helemaal over de top het andere doen. En dat was, hij wordt dus in wezen propagandist in zijn tijd. Omdat, ja, je bedoelt Caravaggio of de hoofdpersoon? Ja, Caravaggio, maar ook mijn Sandro, zoals die dan heet in Italië. Want hij verandert zijn naam naar het Italiaans. Ja, dat is toen ook heel veel. Jan van der Straat wordt Giovanni Stradano. Klinkt ook beter, ja, toch? Ja, klinkt toch wel ook beter. Ja. Maar en hij schildert dus eigenlijk propagandastukken voor de kerk. Maar als ik zei, hij is een ambachtsman. Dat is natuurlijk voor dezelfde katholieke kerk die zijn familie heeft vermoord. En daarmee heeft hij toch wel zijn eigen conflicten. En daar gaat hij dan op pad om een andere oplossing te vinden. Ja, want de kerk komt er ook niet per se goed vanaf in dit niet boek. Per se goed. Niet per se goed. Nee. Er is een heleboel decadentie, er is kinderprostitutie. Maar dat zijn allemaal dingen die inderdaad in die tijd historisch zijn gedocumenteerd. Ja, want je beschrijft op een gegeven moment dat de broers later in Napels dus aankomen en dan ontdekken ze daar een groot kinderhandel en kinderprostitutienetwerk. Dat is dus waar gebeurd, dat heb je kunnen dat vinden? Dat is gebeurd, ja. Maar het was toen ook heel normaal en in het geheel heel van Europa, omdat de mensen waren armoedig. En heel veel mensen hebben hun kinderen verkocht. In het heel van Europa. Hoe ging dat? Verkocht aan wie? Of nou, verkocht, er waren. Het was een beetje. Er waren networks voor zoiets. En daar kwamen mensen naar een dorp om kinderen te zoeken. En in Zuid-Italië waren het vaak de priesters van de gemeentes die dat hebben gefaciliteerd, dat mogelijk hebben gemaakt en daarbij een beetje geld zelf hebben gekregen. Maar daar heeft dus een wanhopig, armoedige familie heeft een kind verkocht. En dat kind is ergens naartoe gegaan of in de mijnen te werken of een ander ongelooflijk. Hoe noem je het? Chimney sweeps. De mensen die de schoorsteen schoonmaakten, dat waren heel vaak kinderen. Omdat schoorsteenvegers. Ze voldoende klein waren om naar binnen te komen. Die zijn allemaal aan stoflon gestorven natuurlijk. Dus kinderhandel was heel normaal toen in Europa. Maar en de kerk was er soms ook in betrokken. Sander, mijn held, die heeft toch wel ook een gevoel voor gerechtigheid. En hij heeft ook wel een kindheidstrauma opgelopen. En dan dit ene kind, dat wil hij dan echt helpen. En als hem dat ongelooflijke moeilijkheden oplevert, dan is dat goed, omdat dat is dan wel ook zijn missie. En nu komen er ook bestaande figuren terug in je roman. Kun je er eentje noemen? Bijvoorbeeld inderdaad een kardinaal, geloof ik, die ook echt heeft bestaan? Of Die kardinaal die is op de achtergrond van een kardinaal. Maar bijvoorbeeld Caravaggio maakt een kleine... Hij heeft een kleine scène, maar die zit alleen maar... en heeft een eet eigenlijk in een kroegje. Maar die is belangrijk in de achtergrond. En een verzamelaar die ook wetenschapper was op die tijd... die heel belangrijk was... omdat hij een van de eerste was die lichamen heeft echt geobduceerd... en dus anatomie erbij gebracht. En daar heb je dus de scène dat de jonge vrouwelijke schilder daar naartoe komt. En dat is de eerste keer dat ze een naakte man ziet natuurlijk. Die lichaam die daar ligt. En zij heeft moeilijkheden anatomisch goed te schilderen... omdat zij niet van levende modellen mag schilderen omdat zij een vrouw is. En dus dat is dus haar eerste keer dat ze zoiets kan zien. Ja, dus het zit vol eigenlijk met... ja, als je de roman leest, dan komen er allerlei... je opent een wereld die er daadwerkelijk heeft bestaan. Met dat enige. Hoop ik wel. Ja. Het is een heel sensueel boek. Het is ook vol van geuren en geluiden. En dat, maar ik vind dat belangrijk, omdat wij leven vandaag... in zo'n antiseptische omgeving. Wij voelen en zien het, horen en ruiken dat niet meer. En dat moet je dan wel in een tekst voor een lezer vandaag... moet je dat wel schrijven, hoe dat was toen, hoe anders... Goed, we hopen dat mensen dat gaan lezen. Dieven van het Licht heet het. Precies. Philip Blom, hartelijk dank. Dieven van het Licht ligt nu in de winkels. Dank je wel. Het spoor terug. Een feodaal systeem. Zo noemt programmamaker Maartje Duin de verhoudingen op kasteel Ter Hoge... waar haar overgrootmoeder en dienstbode Mina woonde. In haar serie Mina en Mevrouw probeert ze de onderlinge verhouding te doorgronden. En dat valt niet mee. Niet alleen omdat iedereen een andere kijk lijkt te hebben op het verleden... maar ook omdat het moeilijk voorstelbaar is. Vandaag aflevering 4. Hoe oud ze uiteindelijk worden? 100? 100 op een week na. Oké, okay, nou, dit, ja. Kijk, dit zijn allemaal de jaren 50 en 60. Oh, wow. Dus hele kleine boekjes. En kleine lettertjes ook. Ja. Ariane Baggerman is emeritus hoogleraar boekwetenschap. Dagboeken zijn haar specialiteit. Op haar studeerkamer in Dordrecht laat ik haar die van mijn overgrootmoeder zien. Tjonge, jongen. Ja. Dat het zo mooi is nog, want het is natuurlijk houtpapier. Dat verzuurt heel snel. Het papier uit de 18e eeuw, dat is nog gemaakt van lompen. Prachtig. Ja, maar goed, ik wilde even naar 1942. Dan moeten we even op tafel. Ja, laten we hem even op tafel. Als dagboekschrijver was grootmama veruit het productiefst in de oorlog. Hele memoranda-schriften schreef zij vol. Twee kolommen op A4-formaat. Er is bijna geen stukje wit meer over. Volgens Baggerman past dat in een patroon. In de Tweede Wereldoorlog riep de minister van Onderwijs mensen op om dagboeken bij te houden. Ja, om later de geschiedenis te kunnen schrijven. Ja. Het stimuleerde onder andere Anne Frank. En sowieso zijn er dus heel veel mensen aan het schrijven gegaan. Eind 45 had het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, het huidige NIOD, er al 450 verzameld. Het is een prachtige, men mag wel zeggen, het is een unieke collectie. Maar we zijn er nog niet tevreden mee. Dus kwam er nog een oproep van directeur Lou de Jong. We zoeken nog dagboeken van Engelandvaarders, dagboeken van landgenoten uit concentratiekampen of gevangenissen en dagboeken van onderduikers. Laat hij of zij even een briefkaartje sturen aan ons adres en dan stellen wij ons met de schrijver of schrijfster in verbinding. Maar het erge is, ze hebben er ook heel veel afgewezen. Die vonden ze gewoon te persoonlijk en het ging te weinig over de oorlog. Oh, alleen wapenfeiten? Dingen die belangrijk waren voor die geschiedschrijver, snap je? Toen hadden ze hele andere criteria. En dat zijn misschien ook meer vrouwendagboeken? Het zou me niet verbazen dat dat juist vrouwen zijn. Omdat vrouwen veel meer over de gewone dagelijkse dingen schrijven. Door de hele geschiedenis heen, weet Baggerman, worden geschriften van vrouwen minder bewaard of uitgegeven. Dat geldt met name voor vrouwen uit de lagere klasse. Ik denk aan Mina's brieven die haar nicht bij een verhuizing had weggegooid. Toch troffen ook vrouwen van stand dit lot. Ik vind het confronterend, want ze had niet veel geschild... of wij hadden ook... niemand interesseerde zich hiervoor. Ja, nee, dat zou heel erg zonde zijn geweest. als herinnering. Wat bleef er van over? Ja, je ziet alles weg. Jeetje. Alles is weg. Wat overleefde de bommen, de overstroming, de vergetelheid? Hey, en dan op de achterweide hadden ze de paarden. De Duitsers, hè? Ja, dat wist ik ook niet, hoor. Dat is allemaal nieuw voor mij. Wat vond grootmama de moeite waard om op te schrijven? Daar zijn ook Duitsers ingekwartierd geweest, hè, in Ter Hoge. Is in haar dagboeken ook de oorlog van Mina Marinussen bewaard? En toen is ze gevlucht naar mevrouw toe. En wat deed Mina met de ervaringen die haar het meeste raakten? We moesten later ook bij Mina constant lachen, moesten ook wel om lachen. Ik voelde altijd wel een mooi verhaal van Mina. Ik ben Maartje Duin en dit is Mina en mevrouw. Aflevering 4. Steun en toeverlaat. Maar dit verklaart toch ook helemaal waarom ze in die oorlog extra fanatiek ging schrijven? Natuurlijk. Want dat was een tijd waarin nog meer dan anders de wereld veranderde. Ik wist... Ja, wat wist ik eigenlijk over de oorlog in Zeeland? Dat die het eind markeerde van het leven op Ter Hoge zoals het was. Dat er Duitsers in het kasteel zaten... en dat grootpapa nadien het bos opnieuw had laten aanleggen... omdat dat door het water was verwoest. En grootmama? Ik stelde me voor dat zij ook in de oorlog theekransjes zat te houden. Van Mina's dagelijks leven had ik nog minder idee. 10 mei 1940. De afschuwelijkste dag uit mijn leven. Om 4:15 werden Willem en ik wakker van zwaar schieten... Wij stonden voor het raam te kijken naar de vliegtuigen... die heel hoog vlogen in de prachtige klare lucht. De Duitsers hebben zomaar ons land binnengevallen. De twee meiden zijn beiden om 4:30 al naar Koudekerke gevlucht. Ik ben erg zenuwachtig, al laat ik het niet blijken. Tante Mientje en tante Tien waren op de koffie. En toen zei mijn vader, hoor eens wat voor geronk... Ik denk dat we oorlog krijgen. En ik zie tante Mientje nog staan en tante Tien met z'n tweeën. Oorlog, ja. Iedereen was natuurlijk toch wel bang. 14, 15, 16 mei 1940. De gedachten warrelen door elkaar. Ik kan ze niet meer geregeld vormen. Weet ook niet meer wanneer alles gebeurd is. Want in Zeeland heeft de strijd veel langer geduurd dan in de rest van Nederland. Ja, dus heeft hier echt nog een aantal dagen lang geduurd. Historicus Ronald van Immerseel. Een hele gekke situatie geweest met heel veel Franse soldaten die hier kwamen helpen... die uiteindelijk ook allemaal weer gevlucht zijn. 'S middags kwam een majoor met een Franse eerste luitenant bij mij... zeggende, mevrouw, het spijt me dat ik u leed moet veroorzaken... maar de Franse staf heeft uw huis nodig. Toen ze vertrokken waren, bedacht ik hoe gevaarlijk het verblijf voor ons op Ter Hoge geworden was. Want dat het zeker gebombardeerd zou worden als de vijand er lucht van kreeg dat de Fransen er zaten. Ja, je ziet Vlaanderen was natuurlijk voor de Duitsers ook vanuit de rest van Nederland moeilijker te bereiken met die Westerschelde die ertussen zat. Ook moest via België gebeuren. Het was dus een soort laatste bastion, een moeilijke te... Ja. De dorpen zitten stikvol met soldaten en vluchtelingen. Het is enkel Zeeland... dat van heel Nederland nog onder de wapenen is. Ons arme mooie Zeeland zal ermee ten onder gaan. Willem zag er ineens heel ingevallen en slecht uit. Vond het vreselijk om zijn plicht te verzaken... Ter Hoge en de mensen te verlaten. Over dit punt zijn we het oneens. Zijn leven en dat der kinderen heeft voor mij meer waarde dan het huis... Natuurlijk bombardement op Middelburg gehad en op Rotterdam. Hè. Dat zijn eigenlijk de grote drukmiddelen geweest voor de overgave. 18 mei. Ons mooie, dierbare Middelburg. Het is als een boze droom die helaas geen droom is. 12 bommen waren er op Ter Hoge gevallen, maar geen op het huis. Of wij ook gelijk hebben gehad met weg te gaan. Ik ben nu dubbel dankbaar. Ja, de bommen en granaten vlogen om de oren. Ja, ongelooflijk. Ja. Had ik geen idee van. Ik ook niet. Mijn moeder is doorgaans niet de betrouwbaarste bron voor jaartallen en historische feiten. Ik bedoel, ze zijn op niet gek dat ze weggingen. Maar op het landgoed kan zij wel plekken aanwijzen waar ik het bestaan niet van wist. Hier is die bomkrater, hè? Oh ja? Wist je dat niet? Je ziet het in de winter. Zie je het heel duidelijk dat er een verlaging zit in de bodem. Maar waarom hebben ze dat niet opgehoogd? Nou, dat is toch een historische plek. Ja, hier is Dit is wat ze beschrijft, van dat het vlakbij de oranjerie was, weet je wel, ja. Dat er een bom was. Ja, en dat de ramen waren gesprongen. Ja. Ja. Dat wist ik ook niet hoor, dat is allemaal nieuw voor mij. Wonderlijk, denk ik, hoe het geheugen kan werken. Maar hoe... Ooit moet iemand mijn moeder hebben verteld dat hier bommen zijn gevallen. Dat zijn er twee. De details vergat zij en wat overbleef was de bomkrater in het bos. Nou ja, in ieder geval is het hier. Door de dagboeken lijkt die kennis nu opnieuw geactiveerd te worden. Of niet? Ook mijn moeder is onder de indruk van grootmama's discipline. Dat is wel een half uur per dag dat ze schrijft. Minstens. Ja. Minstens. Ja. Ja. In de dagboeken-appgroep herinnert iemand zich dat grootmama daar een middeleeuws slaapritme op nahield. Ze knipte haar nacht als het ware in twee blokken op. Misschien schreef ze in de wakende uren daartussen? Inmiddels ontdekte ik een extra laag van informatie. En dan heeft ze dus de hoogtepunten van 1940 en 1941 heeft ze opgeschreven. Ja. De indexen die grootmama aanlegde toen ze haar dagboeken jaren later herlas. Dat is ook heel normaal. Ja? Ik leg ze voor aan Arianne Baggerman. Juist die uitgebreide dagboekschrijver, die maken allemaal indexen en ja... Nou ja, dat vind ik dus interessant om te zien wat zij dan de hoogtepunten vond. Wat zij belangrijk vindt. Precies, ja. Precies. Maar alleen moet je dan weer weten, wanneer heeft ze dit geschreven? Juli, augustus 1964, kijk hier. Oké, nou mooi. Dan weet je dus wanneer zij dit belangrijk vond. Precies. Fiets gekregen die ik nog heb, 1964. Ja, dus 1964. Grootmama's gebruik van indexen ondersteunt een theorie van Baggerman over de motieven van dagboekschrijvers. Volgens haar hebben die te maken met identiteit en tijdsbesef. Kijk, zij denkt zelf dat ze dezelfde blijft. Dat denken mensen altijd. Als ze een dagboek bijhouden, dat is een van de redenen, volgens mij, waarom ze het ook doen. Om hun identiteit te kunnen bewaren. Of het idee van identiteit te kunnen bewaren in een tijd van grote veranderingen. Dagboekschrijven, zegt Baggerman, heeft zich door de eeuwen heen ontwikkeld. Onder 19e eeuwers nam deze vrije tijdsbesteding een vlucht. Grootmama, begonnen in 1899, was dus een kind van haar tijd. In de vroegmoderne tijd, laten we zeggen de tijd van voor 1800... leefde men veel meer met seizoenen. En hun wereldbeeld was er ook een van. Herhaling. Ze hadden een cyclisch wereldbeeld. Dat betekent dat er geen grote veranderingen kunnen zijn... waardoor de wereld nooit meer zo zal zijn als die was. Alles komt weer terug. Je hebt opkomst en ondergang van beschavingen. Alles komt weer terug. En de theorie is... Door grote veranderingen als de industriële revolutie... begonnen mensen grip op de tijd te verliezen. Aan het eind van hun leven zag de wereld er heel anders uit dan aan het begin. En het verleden herhaalt zich niet in het heden. Dagboekschrijven was een manier om weer houvast te krijgen. Door ordelijk te noteren wat er die dag was gebeurd. Maar dit verklaart toch ook helemaal waarom ze in die oorlog extra fanatiek ging schrijven? Natuurlijk. Want dat was een tijd waarin nog meer dan anders de wereld veranderde. Om jezelf vast te houden. Om je perspectief vast te kunnen houden. Wauw. Middelburg lag in de as te smeulen. Er vielen doden en gewonden. Mijn overgrootouders moesten een paar keer hun huis uit, kwamen dan weer terug. Er zaten Fransen, dan weer Duitsers op Ter Hoge, aan het eind Zeeuwse vluchtelingen. Het moet haast niet bij te houden zijn geweest. En ergens in die chaos zag grootmama kans om zich bijeen te rapen. En op te schrijven wat er allemaal was gebeurd. En Mina, wat deed zij om haar identiteit te behouden? Of had zij het daarvoor te druk met de keuken en de was? Haar enige overgeleverde verhaal komt uit die eerste oorlogsmaand van 1940. Na de capitulatie was hij met mijn overgrootouders teruggekeerd naar het kasteel. Er is een beetje een drama geweest. Want daar zijn ook Duitsers ingekwartierd geweest, hè, in Ter Hoge. 8 juni 1940. De Duitsers nemen onder dank afscheid... en vertrekken reeds om 9 uur, na hier 14 dagen geweest te zijn. Van de officieren hadden wij geen last. Maar in de keuken was het onvrij met al die soldaten. Mina moest steeds koffie en thee zetten en eieren bakken en eten warmen. Op de dienstbodenkamertjes was het een grote rommel. Een of andere officier, die heeft haar toen proberen, zou ze nu zeggen, verkrachten. En toen is ze gevlucht naar mevrouw toe. En hoe dat afloopt, weet ik niet meer hoor. Maar ze hebben haar niks aangedaan. Maar toen werd ze een beetje bang. Ik ken het verhaal. In mijn familie heeft het de vorm aangenomen van een smakelijke anekdote. Ook mijn achteroom Frits diste hem op toen ik met hem op de zolder van Ter Hoge stond. Hier hingen de lakens te drogen. En dat hing hier zo in rechte rijen zo. En toen kwam er dus een Duitser die Mina wel leuk vond. Ja, die deed grote toenaderingen en dat werd een achtervolging. Echt filmisch, zo tussen de lakens door hier. Maar niet, ze zijn niet tussen de lakens gegaan, om het even zo te zeggen. Maar rende hier heen en weer en is uiteindelijk, ik denk dat ze ook wel heel hard schreeuwde, is ze door iemand bevrijd. Een vast onderdeel van het verhaal is de manier waarop Mina het vertelde. We moesten later ook, Mina constant lachen, moesten ook wel om lachen. Ik vond het altijd wel een mooi verhaal van Mina. Ook Sari maakt zich er vrolijk om. Dan toen ze dat ook vertelde. Oh, ze rilde er helemaal van. Ik snap Mina wel. Ook ik verpakte dit soort ervaringen lang als lollige anekdotes. En met mijn oom op het kasteel, merk ik, houd ik die gewoonte in stand. Dit heb ik ook gehoord van haar nichtje. Oh, ze rilde er helemaal van. Ja. Terwijl ik in Sari's woonkamer een andere betekenis aan de aanranding durf te geven. Ja. Ja, maar dat laat ook wel zien dat ze kwetsbaar was. Ja, ze was heel kwetsbaar. Ja. Aan Sari's versie van het verhaal is me nog iets opgevallen. Volgens haar was Mina gevlucht naar haar mevrouw, die vervolgens droog noteerde dat het onvrij was met de Duitsers. Maar toch, ze moet iets van haar angst hebben gezien. Volgens Sari ligt daar de oorsprong van hun band. Tante Mietje was vrij nerveus, hè? Ja, er was eigenlijk niet veel dan met haar te beginnen. Dat is in de loop der jaren, zeker de oorlog, heeft ze dat veel erger gekregen. Ze was gewoon bang. Ja, natuurlijk. Dus ze moest wel iemand hebben dat ze even haar verhaal kwijt kon. Als ze moeilijkheden had. Daar ging ze niet naartoe met haar eigen moeder. Ze was maar één keer in de week natuurlijk bij hun. De band was sterker met mijn overgrootmoeder dan met haar eigen moeder. Ja, ja hoor, daar had ze het ook altijd over. Mevrouw zus, mevrouw zo. Ja, en mevrouw zei dit. De inwonende dienstbode als aangenomen dochter. De dagboeken ondersteunen Sari's herinnering. Eén keer kon Mina zelfs aanspraak maken op familiejuwelen. 14 november 1941. Mina erg gelukkig gemaakt met een gouden ringetje met topaas van mama, dat we voor haar in orde lieten maken. Maar zo'n ringetje kwam wel met een prijs. 4 december. Mina moet rust hebben. Zij overwerkt zich. Ziet er zo slecht uit. Van wie was Mina? Wie had iets over haar te zeggen? Op twee momenten in de oorlog lijkt dat de inzet van een strijd. Tussen de Marinussen in Koudekerken en de Van Lindens op Ter Hoge. 14 juli 1942. Mina's ouders willen niet dat ze blijft omdat het hier te druk is. Ik ben verslagen, maar vraag haar toch het nog eens even te willen aanzien. 9 oktober 1944. Willem en ik fietsten vanmiddag naar Koudekerken. De familie had namelijk Mina thuis willen hebben. En vanochtend speelde zich een scène af, daar Mina zeer verontwaardigd was, dat we tijdens het luchtalarm van zaterdagavond geen notitie van haar genomen hebben, terwijl zij in de keuken zat in angst. Dat is ook niet goed geweest en wij zullen haar nu 's avonds bij ons nemen. Ja, dat heb ik ook gelezen. Maar wat ik wel vond, dat had ik nooit gedacht, dat opoe en opa haar thuis wilde hebben, omdat Mina te veel werkte, hè? En wat verbaast u daaraan? Ja, dat ze zo bezorgd waren. Als kind dacht ik altijd, omdat ik haar natuurlijk toch in de week nooit zag. Ja, tante Mietje, ja, ze houdt wel van haar, maar net of ze ergens een beetje losgelaten hadden, zeg maar. Ja. Ja. Deed het u goed? Ja. Ik denk, dan heb je haar toch, ja, gedacht, ons kind moet bij ons zijn. Ja, dat heeft me goed gedaan. Ja. Maar het is ook wel apart dat, want ze is hier al 32. Mm-hmm. Dat ja, haar ouders. Dat is uiteindelijk een volwassen vrouw. Voor de wet werd een vrouw in die tijd pas handelingsonbekwaam wanneer zij trouwde. Op papier had Mina dus meer bewegingsvrijheid dan grootmama. Maar in de praktijk werd zij misschien toch meer gezien als eeuwige dochter. of dat nu biologisch of aangenomen was. Tegelijk las ik dat Mina verontwaardigd was dat grootmama niet op haar lette. Kennelijk voelde zij genoeg ruimte om in te gaan tegen haar mevrouw. Misschien omdat ze wist dat die haar niet meer wilde missen. En dat zij het ook belangrijk vond wat Mina nodig had. Kijk, hier was de paardenrenbaan. Met gleuven. Van de Duitsers. Erin. Ja, dat heb ik gelezen. De wandeling met mijn moeder begint te lijken op de speurtochten die zij en mijn vader vroeger voor ons uitzetten in dit bos. Maar waarom zouden ze hier een paardenspringbaan hebben? Ja. Misschien moest die paarden wel oefenen. Ja, tuurlijk. Die moet je in conditie houden. Ja. De eerste keer in 1940 waren de Duitsers maar 2 weken gebleven. 2 jaar later legden ze alsnog beslag op het kasteel. Aan de Zeeuwse kust waren ze met de bouw van de Atlantikwal begonnen. Terwijl de manschappen zich verschansten op landgoed Torenvliet hier tegenover, had de generaal Ter Hoge als optrekje voor zichzelf bedacht. De bewoners schopte hij eruit. Dit was het moment waarop Mina zich van de rest van het personeel onderscheidde. Als enige verhuisde zij met mijn overgrootouders naar een huurwoning in Middelburg. Maar ik weet dat er een moestuin was. Naar Ter Hoge fietsten zij alle 3 nog regelmatig. Om bessen of aardbeien te plukken die Mina thuis ging wekken. Voor eieren en zuivel, soms een stuk vlees van de boer. En om te inspecteren of het tafelzilver nog op zijn plaats lag. Dat zij uit angst voor rovers hadden ingegraven in het bos. We moeten nog op zoek naar waar de zilverschat was. Ja, dat weet ik, denk ik. Tussen de Taxis en de Thuja, op het laagste punt van het dal of zoiets. Door de oorlogsdagboeken is grootmama in onze 18 gestegen. Jeetje, wat een sterke vrouw komt ze daaruit, joh. Ja, hè? Ja. Ze runt de tent. Ja. Ze maakt zich zorgen over de kinderen. Over het personeel. Grootmama onderhandelde met de Duitsers op Ter Hoge. En toen haar zoon Godert, mijn grootvader, in kamp Amersfoort gevangen zat, reisde zij er naar eentje naartoe om hem vrij te krijgen. Te vergeefs. Ja. Nou, ik weet niet of ik dat zou doen, hoor. Ja, tuurlijk wel. Ik bedoel, het is ook niet alsof ze nou bonnen smokkelde of zo. Of verzetskranten. Het is natuurlijk vooral het contrast met dat truttige kostschoolmeisje. Dat maakt dat dit je voor haar inneemt. Ja. 31 december 1942. De laatste dag van een jaar vol zorgen dat door Gods eindeloze goedheid voor ons persoonlijk goed eindigde. Voor zoveel is dit veel moeilijker. De vele slachtoffers op de slagvelden, het zozeer geplaagde Joodse volk. Wij werden als zoveel uit ons huis gezet. En toch hadden wij vele voordelen, zoals een lief, gezellig huisje hier dat ik veel beter aan kan. Ook Sari relativeert het leed van haar familie in die jaren. Bij ons was het natuurlijk niet zo erg, hè, die oorlog. Je had geen honger. Ik bedoel, ik had best nog wel wat meer gelust, maar mijn vader zorgde altijd dat er toch behoorlijk wat eten was. Op wat angstige momenten na bleven de 2 vrouwen dus relatief ongeschonden in de oorlog. En dat deed hij niet graag. Maar zowel grootmama als Mina werden getroffen door een groot persoonlijk drama dat niets met de bezetting te maken had. De dood van grootmama's eerste kleinkind Leonortje en die van Mina's nichtje Tini, Sari's zusje. Dramatisch. 3, de schattigste wat er is. 2,5, dacht ik. Ja, nou ja, maar dan vreet je zo'n kind, dus ja, daar hou je gewoon ontiegelijk veel van. Oh, zij was het oudste kleinkind. Ja, dat was het wondertje van de familie. Ja. De verhalen over de bomkrater, de paardenrenbaan, de zilverschat verdwenen. En in indexen van latere jaren lees ik er niets over terug. Maar in 1981, toen zij de passages herlas over Leonortje, schreef grootmama: ik heb er nu nog moeite mee. Ook Mina heeft de tragedie aan haar familie doorgegeven. Niet door te schrijven, maar door haar emoties te laten zien. En die huilde, wel, dat weet ik. Als kind, als iemand huilt, zie je. En dan denk je, oh, ja, dat kan ik me nog herinneren. Die 43 of zoiets? 43. Ja. Een half jaar later overleed Sari's zusje Tini. Ook dat is Sumir in grootmama's dagboeken vermeld. 31 mei 1944. Mina hoort vandaag dat haar nichtje van 3,5 jaar gisteren aan longontsteking is overleden. Zielig. Ze was niet geheel normaal. Nee, dat klopt. Tini is geboren te vroeg. Ze was 4 pond en ook zuurstofgebrek. En een heel klein waterhoofdje. En ook psychisch niet normaal. Ze was 3 jaar, denk ik, of 2,5, toen ze pas kon lopen. 12 juni 1943. Leonoortje geeft ons veel vreugde. Ze is zo grappig. Ze herinnerde zich dat ze met paas een chocoladevla uit een pan had mogen likken. Mina, erg lief, gaat natuurlijk weer coca-cola-vla voor haar klaarmaken. Ze was heel lief. En mijn moeder was heel gek op dat kindje natuurlijk, hè? 22 november 1943. Willem bracht mij naar de trein om 11:15. Hij vond het vreselijk dat ik vertrok, evenals Mina. En ik ging met bange voorgevoelens. En die is Pinksteren, heb ze voor het eerst tussen ons ingelopen. Had mijn moeder blauwe lakschoentjes gekocht. En ze is een week daarna, denk ik, overleden. In het ziekenhuis kwamen de directrice, de kinderdokter en de professor helaas tot dezelfde conclusie. Leukemie. En niks aan te doen. En toen hebben ze haar in het kistje in het kantoor gelegd. Ik mocht niet kijken, maar toen heb ik haar wel gezien. Want hoe oud was u toen? 8 jaar. 1 december. Leonoortjes gezicht is vol vrede. Zo aandoenlijk lief. De lange blonde haartjes om haar heen. Vele witte bloemen liggen in haar bedje. Want ik denk, waarom mag ik niet eventjes kijken? En dat, vergeet, ik denk, oh wat heerlijk, ik heb ze toch nog even gezien. December. Vandaag een zware dag. We gingen onder orgelspel naar binnen. Mevrouw van Walsum Kaplan zong Ihr weidet seine Herde. Een gordijn ging open en daar stond het kistje dat door de dragers op de schouders genomen werd. En waarachter wij toen langzaam in een lange stoet volgden. Wij zagen Nounou, Trui Teune, Arnoud, meneer Hekkema, juffrouw Bottema, de Van Renes met zoon uit Ermelo. Ontzettend aardig van hen. Marius Pahut, mevrouw van Olden. In het geheel een 40-tal. Piet heeft aan alle aanwezigen gememoreerd welk een zonnetje hun lief Leonoortje voor hen geweest is. Zij zal zeker juichen als een engeltje om Gods troon. Bah. Dat kan toch niet zo? Nee, dat kan niet zo. Het is voor het eerst in de opnames dat het mijn tante Martella te veel wordt. En ze even uit de rol van haar grootmoeder schiet. Nee, het is je zusje. Ja. Leonoortje was haar oudste zusje, dat zij nooit heeft gekend. Ja, dat is toch ja, logisch. Ik heb er later veel van gehoord natuurlijk. Van mijn moeder. Ja. Vind je het mooi, dat engeltje om Gods troon? Ja, dat vind ik prachtig. Ja. Ja. Dit mag nog een keertje. 4 december. Willem en ik namen de trein van 10:50 naar Middelburg en vertelden alles aan Mina. Zij was zeer onder de indruk. Tini werd begraven. Ja, wat wist je wat begraven was als kind? Nou, dan zit je daar. En dan komt die begrafenisondernemer en dat hoor ik hem. Heden, deze dag, wordt begraven Martina Marinussen. Oud, 3 jaar was zij toen. En achter de baar gaat vader Cornelis Marinussen, dat was dan mijn vader, Abraham Marinussen, oma Bert en de grootouders en verder niemand. Ja, de dominee dan. En toen vroeg ik, maar mijn moeder dan? Er gingen de vrouwen niet mee. Mijn moeder, tante Mientje, tante Tien, alles bleef in dat kamertje. En daar snapte ik helemaal niks van. Dat hoorde zo in Zeeland, zeggen ze dan. Daar hoorden geen vrouwen bij. En toen heb ik gevraagd aan mijn vader. En we zijn 2 dagen later zijn mijn vader en ik naar dat grafje gegaan. En toen was het voor mij afgesloten, hè? En daarna heb ik nooit, mijn moeder heeft nooit meer over mijn zusje gepraat. U zei dat tante Mientje er ook bij was. Ja. Weet u nog hoe zij het heeft beleefd? Ja, heel verdrietig. Tante Mientje was heel verdrietig. Ik zie haar nog huilen. Ja. In een half jaar tijd waren twee kleine meisjes uit Mina's omgeving overleden. Twee peutertjes die zij op schoot had gehad. Van beide begrafenissen werd zij uitgesloten. Van de eerste op grond van klasse, van de tweede op grond van geslacht. Grootmama zou op deze tijd terugkijken als bepalend voor hun verhouding. Dat blijkt uit een jubileumspeech uit 1947. Mina is dan 10 jaar in dienst. Het is vooral toen, beste Mina, dat onze vriendschap, die eigenlijk wel liefde genoemd kan worden, groeide. Toen Jonker Godert tot 2 maal toe in Amersfoort heeft gezeten, leefde jij met ons mee. Hetzelfde met de dood van het lieve Leonoortje. Hetzelfde met de dood van het lieve Leonoortje, ja. Ik denk, die vrouwen waren gek met elkaar. Specifiek in de oorlog, zegt zij. Dat dat in de oorlog is gegroeid. Ja. Ondertussen zette Walcheren zich schrap voor een volgende grote klap. De geallieerden wilden de haven van Antwerpen veiligstellen door de Duitsers uit Zeeland te verdrijven. Daarvoor bedachten ze een radicale strategie. Het met opzet onder water zetten van het eiland Walcheren. Grootmama berichtte erover vanuit hun villa in de stad. 3 oktober 1944. Om 1 uur begon een hevig bombardement dat tot wel 3 uren duurde. En spoedig daarna het bericht van een groot gat in de Westkappelse Zeedijk. Het grootste deel van Walcheren zou onder komen te staan. Een ware ramp. Ter hoogte kunnen we nu wel afschrijven, want het zoute water zal het hout doodmaken. Weet u nog toen het hier onder water stond? Ja, je hebt de winkel gezien van mijn vader. Dat stond net niet onder water en de rest, we moesten alles zwemmen doen. Zwemmen naar school? Ja, in het begin. Ja. 4 oktober. We piekelden beiden in bed over de ramp van Walcheren. Het gat in de dijk is nu reeds 125 meter groot. Men spreekt van tussen 200 en 300 doden. We hebben de ouders, zuster en broer van Mina gevraagd hier te komen als zij om het water weg moeten. Ja, of ze dat zelf niet gewild hebben, dat weet ik niet. In ieder geval, opa en oma, ze gingen naar Goes. Ja, want ze hebben daar best veel vluchtelingen gehad. 14 oktober. Josias kwam vragen of hij onderdak mocht met gezin en vee op Ter Hoge, wat we toestonden. Hendrik Dekker vroeg om onderdak, waarbij we hoofdkaas en worst van zijn vrouw kregen. In de stad hield Franken ons aan om stalling voor zijn 8 koeien en kleinvee. En onderdak. 83 mensen en dan was er een dominee die diensten hield. Maar mijn grootpa kende die mensen dus ook. Ja, want het waren voornamelijk gezinnen van het personeel. Oh, ja. En Moes, de burgemeester, die zat in de biljartkamer met zijn gezin. Heb je dat niet gelezen? Ja, vast. Ja. Ik heb heel veel gelezen. Ja, het is veel, hè? Ja. Eerst de Duitsers, daarna het zoute water. De ravage was compleet. Wow. Met Ronald van Immersheel kijk ik naar een luchtfoto van Ter Hoge uit 1945. Ja, je ziet alles weg. Jeetje. Alles is weg. En je ziet een paar bomen die het overleefd hebben die hoger staan. Hè, op Het doek was voorgoed gevallen voor het kasteel als woonhuis van de Van Lindens. Dat had mijn overgrootmoeder goed voorspeld. Het moeilijkste is om werkvolk te krijgen. Ja, want overal had men natuurlijk werkvolk nodig. Er moesten woningen gebouwd worden. Er moesten dijken hersteld worden. Het was van belang dat landbouwgrond weer in gebruik genomen kon worden, omdat de bevolking gevoed moest worden. En waar ze natuurlijk zelf last van zullen hebben gehad, is dat pachtopbrengsten, wanneer al dat bouwland van de pachtboeren onder water heeft gestaan, boeren schade hebben, kan je natuurlijk ook amper pacht vragen. Want er zijn ook bij de boeren geen inkomsten. Dus ze hadden zelf ook veel minder inkomsten. Dus er kwam heel weinig geld binnen en er zou heel veel uit moeten gaan voor het herstel van het kasteel. Grootpapa besloot Ter Hoge onder te brengen in een stichting die door zijn nazaten zou worden bestuurd. Het kasteel was achtereenvolgens verpleeghuis, congrescentrum, hotel, tot het uiteindelijk zijn huidige vorm kreeg van 4 appartementen. Het bos werd opengesteld voor bezoekers en de tuinmanshuisjes werden in de vakanties door mijn familie gebruikt. Nog altijd roemen wij mijn overgrootvader om zijn toenmalige visie. Maar ik lees nu dat hij slapeloze nachten had over het vertrek. En daar is Mina ook heel teleurgesteld over. Zij bood notabene aan om iedere maand 10 gulden minder te verdienen om ons financieel te helpen. Dat heb ik ook gelezen. Ik denk, hoe is dat? En dan 10, dat is veel. Dat is toen voor die haar, tijd. Op haar loon. Ja, nou. Maar dat is dus nooit doorgegaan. Nee. Nou, het schilderwerk was en behangen was al 17.000 gulden. Dus dan kom je er niet met dat tientje van Mina. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Maar dat is echt tante Mientje. Te voeten uit. Ja. Ja. Ja. Ja. Och. De oorlog als herinnering. Wat zou er van beklijven? In grootmama's index uit 1964 komt Mina een paar keer voor. Mina krijgt van mama een gouden ringetje met topaas. Oh ja, dat had je opgeschreven ook bij de aantekeningen. Met Ariane Baggerman buig ik me over de andere Zeeuwse vrouwennamen. Nelly van Eenennaam. Saartje Hillebrand als werkvrouw. Barbara Vermeulen op proef na 1 week weg. Ze schrijft allemaal heel veel dingen over haar personeel. In 1964 vindt ze dat nog steeds... Ja. De hoogtepunten, dit zijn meisjes die soms maar 1 week blijven. Ja, niet te geloven, hè? Waarom zou dat zijn? Ja, omdat het kennelijk indruk op haar heeft gemaakt. Ja, maar waarom? Wat is dat? Wat gek. Ja. Pas in de auto terug denk ik aan wat Baggerman me aan het begin van ons gesprek vertelde. Over wat zij over de motivatie van dagboekschrijvers had ontdekt. In tijden van grote verandering zouden zij naar houvast zoeken. En ik denk aan de enige geschreven bron van Mina. Het adresboekje dat van de jaren 70 dateert. Op Ter Hoge ben ik met 4 huisknechten geweest. A. de Koning, 3,5 maand. Kees de Jonge, 2 jaar. Velius, 2 maanden. Frans Dekker, 1,5 jaar. En met meisjes... Net als grootmama legde Mina de biotoop Ter Hoge vast... met al zijn personeel. Een wereld die werd weggespoeld en nooit meer terug zou komen. En Barbara Vermeulen, 6 maanden. In die wereld sloot Mina met haar mevrouw een levenslang verbond. Beiden zouden altijd blijven refereren aan die wereld. En aan de verhoudingen die in die tijd op het kasteel waren ontstaan. Volgende keer in Mina en mevrouw. Gevoelens, die heb je niet. Dat is de handicap van zo'n opvoeding hebben gehad. Maar ik heb ze ook eens een keer, toen haalde ze zo, ze heeft mij nooit verteld waarom. Maar toen dacht ik, je zit diep in de put. Moest Nina de lakens ook strijken? Ja, ik ook hoor. En gordijnen strijken, dat is eens erg. Oh ja. En die lange lappen beneden. Ja, dit was deel 4 van Mina en mevrouw van Maartje Duin. Creatief producent Eefje Blankenvoort van Prospector. Deze serie werd mede mogelijk gemaakt door onder andere het NPO-fonds... het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten, Cultuurfonds Zeeland... en dus nog vele andere fondsen. Voor meer informatie ga naar vpro.nl/mina. En daar zijn alle 8 afleveringen van deze serie al te horen... net als in alle andere podcast-apps. Straks de perstribune van Max met zanger en tv-maker Gordon Heukerot... en Frans van Seumeren, de eigenaar van FC Utrecht. Wij zijn er volgende week weer. Een hele fijne zondag. Tot dan. Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met schrijver Murat Isik. Hij debuteerde in 2012 met de roman Verloren Grond, waarvoor hij de Bronzen Uil Publieksprijs won. Daarna volgde onder meer Wees Onzichtbaar, een boek dat werd bekroond met de Boekhandelsprijs en de Libris Literatuurprijs. Zijn nieuwe roman, In de mist van Golden Gate Park, is een epische vertelling over het zoeken naar vrijheid, een grote liefde en onoverkomelijke familiebanden. In de nacht van dinsdag op woensdag, van 12 tot 1, in VPRO's Nooit meer slapen.